أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, سب سے خبردار ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا عند اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس آج ساتویں نشست میں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز, آج کا جو عنوان اسلام اور عالمی امن, اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے میں کوشش کروں گا. یوں تو بہرحال یہ عنوان بڑی اہمیت کا اپنے آپ میں حامل ہے, اس لیے کہ آج جو ہے تمام دنیا کو امن کی ضرورت ہے, اور اسلام میں جو ہے امن کا حل دیا گیا ہے. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جس کے اندر امن کے تعلق سے بات کی گئی ہے, اور نہ صرف اسلام دنیا کو امن دے سکتا ہے, نہ صرف یہ اسلام امن کی بات کرتا ہے بلکہ امن کو کیسے قائم کرے اس کا حل بھی دیتا ہے. یہ اس دین کی خصوصیت ہے. یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ قتل مت کرو, اس کا حل دیتا ہے کیسے روکا جائے اور کیسے انسانیت کو سیدھی راہ پہ لا جائے. یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ زنا بری چیز ہے, زنا کو روکنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے زنا کو روکو اور اس کے بعد کوئی کرے تو پھر اس کے لیے سزا مقرر ہے. یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ انسانیت ایک ہے بلکہ انسانیت کی یکجہتی کو یہ عمل کر کے عملاً نمونہ بتاتا ہے. اگر انسان ایک ہے تو تمام تر معاملوں میں یہ برابر ہے, اور انسان اس کا عملی نمونہ چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو, حج کا معاملہ ہو, زکوٰۃ اور روزوں کا معاملہ ہو, اس کو بتاتا ہے. تو اسلام نہ صرف امن کی بات کرتا ہے بلکہ یہ حل پیش کرتا ہے کیسے امن قائم کیا جائے. عمومی طور سے امن کی بات تو تمام مذاہب کرتے ہیں, لیکن اس کو کیسے قائم کیا جائے, کیسے اس کو ثابت کیا جائے, اسلام یہ واحد دین ہے جو اس کا حل اور جو ہے سلوشن اپنے آپ میں جو ہے بتاتا ہے. آئیے ہم چند باتیں جو اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ, اگر کوئی شخص اسلام کا معنی ہی جانے کہ اسلام کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, تو اسلام کا معنی ہی امن ہوتا ہے, شانتی ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے. مطلب اس مذہب کا نام ہی امن ہے. اب اندازہ لگائیے جس مذہب کا نام ہی امن ہو، پیس ہو، شانتی ہو، اس مذہب میں پھر کیسے جو ہے کہ انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس طرح سے آج میڈیا میں معاملہ چلتا ہے دہشت گردی یا جو خون خرابی کی اجازت دے سکتا ہے یا برائی کی یا لوگوں کا حق تلفی یا حق کیسے مار سکتا ہے وہ دین جس کا نام ہی امن ہو؟ اسلام جو ہے سلام یا اسلم سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے سلامتی، یا اس کو ہم شانتی یا اس کو پیس کہیں گے۔ تو اسلام تو مذہب وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے امن کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس مذہب کا نام ہی امن والا مذہب ہے، اسلام اس کا نام ہے سلامتی والا مذہب۔ تو گویا آج کا جو میرا عنوان ہے جو ہے اسلام اور عالمی امن، اس کا معنی یہی ہوا کہ اسلام مطلب وہ مذہب جو لوگوں کو امن دیتا ہے اور عالمی بھائی چارہ یہ امن کیسے اس کے ذریعے ہم قائم کریں۔ تو چند نکات، چند پوائنٹس اسی کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا عظیم پیغام دیا، اگر اس پیغام کو مسلمان سمجھ لے تو بہرحال جو ہے اس دنیا کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے، اور ایک ایسا پیغام ہے جو بنیادی پیغام ہے، جو انسان کی بنیادی ویلیوز جس کو ہم کہیں گے اس کو جا کر جو ہے لگتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ پیغام ہے انسانی مساوات کا، ہیومن ایکوالٹی کا پیغام یہ آیت سناتی ہے۔ اور آئیے آیت سنیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، یا ایہا الناس، پھر میں یہاں کہنا مناسب سمجھوں گا، قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے، قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو اپنی ہر آیت کو بتاتی ہے میں کس کے لیے ہوں، یہ کس کے لیے آئی ہے۔ اور یہاں کا یا ایہا الناس، اے لوگو، دنیا کی کوئی مذہب خطاب نہیں کرتی ہے کہ اس کا خطاب کس سے ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے، کون اس سے مخاطب ہے، بس وہ کہتے چلی جاتی ہے۔ قرآن کا یہ واحد شرف ہے کہ جب یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پہلے یا آخر میں بتا دیتا ہے یہ بات کس کے لیے ہے، یا تو کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یا پھر آخر میں کہتا ہے وہ قوم یسمعون، وہ قوم جو سننے والی، وہ قوم یعقلون، وہ لوگ جو عقل رکھنے والے۔ اس طرح سے یہ تو اگلا یہ تو پچھلے اسے بتا دیتا ہے یہ آیت کس کے لیے ہے، کس سے خطاب ہے اس کا۔ تو آئیے، یہ خطاب انسانیت سے ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان خلقناکم من ذکر و انثا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم یہ بات کو بار بار سنتے ہیں، لیکن جس سماج اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں انسانی اونچ نیچ کا ایسا زبردست ایک نظام بنا ہوا ہے کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی یہ آیتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ہم نے خود آپس میں اپنے آپ کو اتنا اونچ اور نیچ کر لیا ہے کہ یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا کس طرح سے یہ آیتوں پہ عمل ہو ہمیں سمجھ نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، یا ایہا الناس، اے انسانو، ان خلقناکم من ذکر و انثا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں مختلف شعبوں، قبیلوں اور کنبوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور آگے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ تقویٰ اور ڈر رکھتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت جو علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت نے انسانیت کے تمام اونچ نیچ کے تقاضوں کو ختم کر دیا اور کہا تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تو اور وضاحت کر دی اور کہا کہ تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اور تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اپنے بارے میں جان لو، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت یہ ہے مٹی، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک آدم، اور اس سے اللہ نے جو اس کی بیوی الزوج حوا کو پیدا کیا ان سے تمام انسانیت کی نسل چلی۔ جب ماں باپ ایک ہے تو پھر اونچ نیچ کا کہے کا تقاضا، یہ تو معاملہ ہوا اونچ نیچ کا جو ہم نے اپنے اندر باندھ لیا ہے۔ اللہ خود آگے فرماتا ہے کہ ہم نے پھر تم کو قبیلوں اور خطوں اور شعبوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ خاندانی نام، یہ نسلیں جو ہے، یہ تعصب کے لیے، اونچ نیچ کے لیے، بڑے اور چھوٹے کے لیے، اچھے اور برے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ چاہے کہ انسان کسی رنگ کا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی زبان کو بولتا ہو، کسی خاندان سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کے باوجود وہ انسان کی اولاد، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے وہ برابر ہے، وہ اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نزدیک جو چیز اونچ اور نیچ کرتی ہے وہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، جس کا جتنا اللہ سے ڈر اور تقویٰ اس کا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ مقام۔ اور دنیا میں وہ چیز معلوم نہیں کی جا سکتی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا کیا تقویٰ اللہ کے ساتھ۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، اونچ نیچ کرتے ہیں انسانوں میں، اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنی نسلوں کی وجہ سے، اپنے حالات مالداری کی وجہ سے یا مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم افضل ہے اور عورتیں مفضول ہیں، جو معاملہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ وہ عورت کو استعمال کی چیز سمجھتے. اللہ رب العزت نے کہا تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب برابر ہو. اللہ کے نزدیک جو اصل ہے وہ نہ جنس ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، نہ مال و دولت ہے کون مالدار غریب ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگت ہے، نہ علاقہ ہے، نہ قوم ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ، اتنا بہتر، اتنا افضل ہے. یاد رکھیں، تو اس ایک آیت نے تمام تر اونچ نیچ کے تقاضوں کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا. اور عالمی امن کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنی حیثیت، اپنی پہچان کرے کہ میں کون ہوں اور اس میرا کیا مقام ہے. جب انسان اپنے مقام کو نہیں پہچانتا اور اپنے اندر اونچ نیچ کرتا ہے تو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. نسلی تعصب ایک قوم کو دوسری قوم کو ہلاک کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ورلڈ وار ایک یا عالمی جنگ پہلی دوسری ہم نے دیکھی ہے، تعصب، نسلی تعصب اس کی وجہ تھی. ایک نسل دوسری نسل ختم کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا انسانیت میں جو بے امنی پھیلی اس کی وجہ رنگت تھی، گورے اور کالوں کا مسئلہ جو کسی زمانے تک چلتا رہا اور آج بھی کچھ علاقوں میں چلتا ہے. تو گویا انسانیت کی مساوات یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم امن قائم کر سکتے معاشرے کے اندر. اور شریعت اسلامیہ نے اس کی شروعات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو سب سے اونچا خاندان تھا قریش کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بہ نسبت بلال کو ترجیح دی جو کہ کالے غلام تھے. ابو لہب اپنی جگہ گورا چٹا تھا، اونچے خاندان کا تھا، لیکن رسول اللہ کے نزدیک محبوب بلال تھے، اس لیے کہ بلال ایمان والے تھے. اتقاکم، وہ تقوی رکھتے، وہ ایمان والے تھے، اس کا تقاضا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امنی نمونہ ہے. نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ انسانیت برابر ہے بلکہ قرآن کا امنی نمونہ دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے، بلکہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلی اذان جب اسلام کی ہوئی انہوں نے اذان دی نماز کے لیے. کیا کوئی مذہب یہ نمونہ بتا سکتا ہے؟ اس قسم کی ایک ادنا سی مثال دے سکتا ہے اپنے اندر سے؟ میں زیادہ بڑی مثالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گھٹیا شو کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بلا کر صرف بتا دے کہ ہم ایک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امنی نمونہ اپنے زندگی میں دے سکتے ہیں کیا کوئی اس طرح سے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ و دین، یہ ہے شریعت اسلامیہ. کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے نزدیک اللہ کے پاس جو اصل چیز تقویٰ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا کہ تقویٰ بنیاد ہے، باقی رنگت، نسل، یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں. قبیلہ اور جس طرح سے ہم قریش کے حالات جانتے تھے کیا نہیں تھا ان کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے معاشرے میں سب سے پہلے یہ چیز ختم کر دی، اونچ نیچ. آج بھی اگر ہم انسانیت کے لیے عالمی امن چاہتے ہیں تو یہ اونچ نیچ کے تقاضے ختم کیا جائے. چاہے پھر اونچ نیچ کا تقاضا مذہب کے اعتبار سے لوگ کر رہے ہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں کو صرف ان کے ناموں کی وجہ سے مذہب کو تکلیف دی جاتی ہے. آج ہم دیکھتے صرف ان کے رنگت کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے سب؟ کیا عالمی امن اس حالت میں قائم ہو سکتا ہے جبکہ لوگ ذات پات کو مانتے رہیں، جبکہ لوگ اونچ نیچ کے تقاضوں کو مانتے رہیں، جبکہ لوگ مالدار اور غریبوں میں فرق کرتے رہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے نزدیک برابر ہو؟ ہاں، جو چیز تمہیں اونچا اور نیچا کرتی ہے اپنے رب کے پاس وہ تقویٰ ہے، جو کہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا تقویٰ کتنا ہے. تو اس ایک آیت نے ایک زبردست پیغام دیا انسانیت کے نام، اور ایک زبردست انقلاب لایا اس دور میں جس دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اندازہ لگائیے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور، وہ معاشرہ جس میں آپ بھیجے گئے تھے، کیا نہیں اونچ نیچ کے تقاضے تھے؟ مالداروں کا گروہ الگ، غریبوں کا گروہ الگ، رنگ جن کے گورے ان کا گروہ الگ اور کالوں کا گروہ الگ، غلام الگ اور مالک الگ. جب اسلام آیا عورتیں الگ اور مردوں کے اندر اتفاق نہیں تھا. عورتوں کو وہ اتنا نیچا، اتنا گرا ہوا سمجھتے کہ ایک لڑکی کی پیدائش پر ایک انسان اس کو دفن کرنا پسند کرتا، اس لیے کہ اس کو داماد بولنے کو شرم آتی تھی. اس معاشرے کے اندر اسلام آیا اور جب آ کر جب مساوات کی تعلیم دی تو ایسی تعلیم دی اور ایک ایسا نمونہ اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر کے رسول اللہ گئے کہ دنیا میں اس کا ثانی مثال نہیں ملیں گی آپ کو. لوگوں نے بڑی باتیں کی، کمیونزم آیا تو کہا کہ سب برابر ہے، لیکن ٹوٹ گیا، اس لیے کہ ان میں برابری میں پھر کوئی اونچا نیچا برابر تھا. لیکن اسلام نے جو تقاضے بتائے، اسلام نے جو اصول بتائے، اسلام نے جو پیمانے بتائے، وہ جس اس دور میں جتنے صحیح تھے آج بھی اتنے اور قیامت تک رہیں گے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جو اللہ نے یاد دہانی کی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، گو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب ماں باپ ایک ہے تو پھر یہ اونچ نیچ کا ہے کہ. اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ انسانیت کی جو مساوات، اکوالٹی، ہیومن اکوالٹی، انسان برابر ہے. جب ہم کسی انسان کو برابر تصور کریں گے تبھی اسے عزت اور وقار دیا جائے گا، جب کسی کو عزت اور وقار دیں گے تو تبھی عزت وقار ملے پائیں گے اور اس سے ماحول میں شانتی، امن اور سلامتی والا معاملہ ہوں گا. ورنہ اونچ نیچ کے تقاضوں سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں. کوئی مذہب کسی مذہب سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے, وہ اپنی دادا گیری چلاتا ہے. کوئی شخص دوسرے شخص سے اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے, وہ اپنے طریقے سے زندگی جیتا ہے, اور اسی سے بدامنی پھیلتی ہے. پھر حقدار کو جب حق نہیں ملتا, وہ حق چھین کر لینا چاہتا ہے. پھر تو قرآن نے یہ تعلیم دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ تمام انسانیت برابر ہے, اس لیے کہ تمہاری شروعات ایک مرد اور ایک عورت سے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسانوں کے عقلوں میں کہ ہماری شروعات ایک مرد اور ایک عورت سے, تو انشاءاللہ پھر اختلافات جو بہت کثیر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. نسل کی, رنگت کی, زبان کی بنیادیں, مال و دولت کی, سب ختم ہو جاتے ہیں. انسان اپنے آپ کو برابر سمجھنے لگتا ہے, سب کو اتنی ہی عزت اور توقیر دیتا ہے جتنی وہ اپنے آپ کو دیتا ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یوں بیان کی, جو شخص یہ چاہتا ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑھاپے میں عزت ہو, نوجوانوں سے خطاب کیا اور کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی بڑھاپے میں عزت ہو, اسے چاہیے جوانی بوڑھوں کی عزت کرے. اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول, عزت دو اور عزت لو, امن دو اور امن لو. لیکن سوال یہ ہے, امن کون دے سکتا ہے؟ یہ بات بھی جان لیں, امن وہ دے سکتا ہے جس کے اندر امن ہو, اس کے باہر امن ہوگا. اندر اگر امن سے خالی ہے, اسلام سے ہم خالی ہیں, دنیا کو امن نہیں دے سکتے ہم. دنیا کو وہ دیں گے جس کی مثالیں لوگ ہم کو آج دے رہے ہیں, تم نے فلاں کیا اور فلاں کیا. جبکہ یہ قوم تو وہ تھی, یہ مذہب وہ تھا کہ اس کے ماننے والے دنیا کو امن دیتے تھے. ان کے آنے سے لوگ جو ہے تسکین سکون پاتے کہ اب مسلمان آ گیا, اب امن آ گیا, اب امن آ گیا, اب جو ہے بدحالی ختم ہو گئی, اب ناانصافی ختم ہو گئی, اس لیے کہ انصاف والے لوگ ہیں. تو جس کے اندر امن ہوگا اس کے باہر امن ہوگا. اور عربی کی ایک مثال بھی ہے کہ پیالے میں سے وہ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. پیالے میں پانی ہے, اس میں اور پانی ڈالیے, پانی چھلکیں گا اس کے باہر. تو امن اندر ہوگا, اسلام اندر ہوگا تو امن باہر ہوگا, اسلام باہر ہوگا. لیکن ایک شخص اندر سے ہی اگر پریشان ہو تو باہر امن نہیں دے سکتا وہ کسی کو. تو یہاں ایک چیز بتائی گئی, ایک مساوات کی تعلیم دی گئی, اور عالمی امن کے لیے سب سے پہلا اصول بتایا گیا, تم انسان برابر ہو, جو کہ سب سے بڑی بنیاد ہے فتنے اور فساد کی اس دنیا کے اندر. آج بھی اور کل بھی یہی معاملہ تھا. آپ چاہے عالمی جنگ کا معاملہ لے لیں, ملکوں کی جنگوں کا معاملہ لے لیں, یا ریاستوں کا, یا آزادی, ہر معاملے میں آپ دیکھیے کہ ایک سمجھتا ہے میں گورے ہونے کی وجہ سے کالوں پر حکومت کر سکتا ہوں, جو کہ اس نے اونچا سمجھا اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تعلیم اور ایک ایسا معاشرہ دیا مساوات کے اعتبار سے. آئیے ایک واقعہ سنیے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جو ہے یمن کے گورنر کی جو ہے اس کا ایک لباس تھا, اس نے رسول اللہ کو تحفے میں بھیجا. اسامہ بن زید, مسلم کی روایت ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ کے پاس موجود تھے, اس شخص نے لا کے دی. رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو کہا تم پہن لو. اور ہم جانتے ہیں اسامہ بن زید جو ہے یہ انتہائی کالے تھے, جس طرح سے حبشی لوگ ہوتے ہیں, یہ کالے تھے. ان کو وہ دے دیا, جب پہن کر جانے لگے, جس شخص نے تحفتاً لا کر دیا تھا وہ ایمان والا نہیں تھا, کہا کہ اگر وہ یمن کا گورنر اگر دیکھ لیتا تجھے پہنتے ہوئے تو وہ تو مر جاتا اس کو دیکھ کر. تو اسامہ بن زید جو ہے دیکھیے کس طرح کا مساوات کی تعلیم تھی, کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میرے والدین اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے اور میں ایمان والا ہوں. انفیریٹی کمپلیکس نہیں تھا ان کے اندر, احساس کمتری ملوث نہیں تھے, وہ تعلیمات پر اسلام کی عمل کرتے تھے. جہاں اونچے لوگ بھی کر رہے ہیں, دیکھیے اسامہ بن زید کا جواب یہ دے رہا ہے کہ ہم برابر ہیں مسلمان, تو لہٰذا رسول اللہ اگر اس کو پہنے تو کیا ہوا اور مجھے دے تو کیا ہوا, اس لیے کہ میں تو افضل ہوں ایمان کے اعتبار سے, تو میں ایمان والا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کو دے کر بتایا, اور خود رسول اللہ کی زندگی اس کا نمونہ ہے. آئیے ایک اور مثال لے لیں, خود رسول اللہ کا مقام, اور پھر اس مثال کو آپ اس سے کمپیئر کیجئے, اس کا موازنہ کیجئے. ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جو ہے نکلے تھے, ایک جگہ آپ رکیے, اور کھانے کی تیاری کا معاملہ آیا. سب نے ذمہ داری لینا شروع کر دی کہ میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں. مساوات کی بات بتا رہا ہوں میں, برابری اور ایکوالٹی کی بات بتا رہا ہوں. سب نے کہا میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, کسی نے کہا فلاں کرتا ہوں. رسول اللہ نے جب دیکھا سب لوگ ذمہ داریاں لے رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہ ہٹتے لوگوں سے. یہ وہ لیڈر نہیں تھے جو اپنے محلوں میں آرام سے سکون سے رہ کر لوگوں کو دوڑاتے. رسول اللہ موجود تھے اور کہا کہ میں لکڑیاں لے کر آؤں گا. لوگ کھانا بنا رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں. مجھے بتائیے آج تک آپ نے کبھی آنکھ کی تعریف سنی جس آنکھ پر کھانا بنا ہے؟ کھانے کی تعریف ہوتی ہے, دستر کی تعریف ہوتی ہے, کھانے کے ذائقے کی تعریف ہوتی ہے, بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے, مینجمنٹ انتظامیہ کی تعریف ہوتی ہے, لیکن کبھی کیا کسی نے یہ سنا بہت اچھی آنکھ پہ کھانا بنا تھا آج؟ رسول اللہ کیا کام لے رہے, دیکھیے میں لکڑیاں چن کر لاتا ہوں. انسان برابر ہے, اس تعلیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اگر تم فلاں کام کرتے ہو تو میں بھی کچھ کروں گا, اور لکڑیوں کا کام باقی تھا وہ میں لے کر آؤں گا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, جاؤ سب تم کرو اور میں کچھ اور کروں گا, فلاں کروں گا. اگر مساوات کا اسلام نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اسے کر کر بتایا, وہ اس کا عملی نمونہ ہے. تو اس آیت نے ایک پیغام انسانیت کے نام دیا, جس کی وجہ سے سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑی بے امنی اس دنیا کے اندر پھیلی اور آگے بھی پھیلیں گی اگر لوگ اس بات کو نہ مانیں کہ انسانیت یا انسانیت کی نسل یا انسانوں کا ایک ہونا اللہ کے نزدیک ان کا برابر مرتبہ ہونا, سوائے اس کے کہ جس کا تقویٰ جتنا زیادہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب. تو بہرحال یہ اعلان اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کر دیا. اسی طرح لوگ جب امن کی بات کرتے ہیں تو مختلف چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں امن کی. کوئی یہ کہتا ہے کہ خاندان اور فرد کا ان کے اندر بھائی چارہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علاقے اور وطن کے اندر جو ہم بھائی چارہ قائم کریں گے, کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات پات اور قوموں کے اندر بھائی چارہ ہم کریں گے قائم کریں گے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عقائد کی بنیاد پر ہم بھائی چارہ قائم کریں گے. اسلام جو ہے یہ جو بھائی چارے کی بات کرتا ہے یہ عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے, نہ نسلی نہ عقائد کی بنیاد پر نہ کسی اور اعتبار سے, بلکہ یہ عالمی بھائی چارے کی بات کرتا ہے, تمام انسانیت کے یکجہتی کی بات کرتا ہے. اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھا کہ آپ نے وہ عمل کر کے بتایا جو عالمی بھائی چارے کے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھیے عالمی بھائی چارہ بنا انسانوں کے ایک جگہ جمع ہوئے کے یا بنا انسانوں کی یہ سمجھنے کے کہ دوسرا بھائی بھی میرے جیسا دوسرا انسان بھی میرے برابر ہے, یہ قائم نہیں ہو سکتا. اور جو ہے اسلام نے اسی کی تعلیمات جو ہے اپنے ماننے والوں کو دی اور مسلمانوں نے اس کا مظاہرہ کیا. لیکن افسوس آج کے اس دور میں خود مسلمان اس نسلی تعصب میں پھنس گئے ہیں. ہم اپنے اندر اونچ اور نیچ کے تقاضے رکھتے ہیں اور زبانوں کے تقاضے رکھتے ہیں, فلاں زبان والے نچلے اور فلاں زبان والے اونچے, فلاں لوگ اچھے اور فلاں لوگ برے, ہم نے ہی یہ تقاضا مان لیا. اب جب ہم ہی اپنے اندر اونچ نیچ کریں گے تو کیا ہم انسانیت کو عالمی امن قائم کر سکتے ہیں؟ جب ہم ہی اپنے اندر تعصب رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا ہم عالمی امن قائم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر خود مسلمانوں کو اڑ جانا ہے, ڈٹ جانا ہے, جم جانا ہے. تو ان شاء اللہ العزیز جب ہم اپنے اندر امن رکھیں گے تو دنیا کو ان شاء اللہ ہم سے امن ملے گا. تو اس کے پہلا تقاضا انسانیت کی برابری, ہیومن اکوالٹی, مساوات, انسانیت کی برابری کا جو ہے اسلام جو ہے پیغام دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک مرد اور ایک عورت کی بات کہہ کر تمام تر اختلافات کو ختم کر دیا جو کچھ ہو سکتے تھے. یہ ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے ہو تو ماں باپ جب ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانیت تمام کی تمام ایک ہے. ایک ماں باپ کی اولاد کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے ان کے اندر؟ نہیں. تو بہرحال پھر جب ہمارے ماں باپ ایک تو یقیناً ہم سب ایک ہیں, اور یہی تعلیم اسلام دیتا ہے. اور سب سے پہلی چیز یہی ہے. آئیے, نہ صرف جو ہے انسانی مساوات کی تعلیم انسان دیتا ہے, اللہ رب العزت جو ایک دوسرا مسئلہ جو انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے, جس بنیاد پر لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں وہ بنیاد ہے رنگ اور زبان. نسلی اونچ نیچ کے بعد جو دوسری اونچ نیچ جس سے عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا یا اس کو قائم کرنے کے لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے, وہ ہے رنگ اور زبان. رنگ اور زبان کے لیے کیا کیا فتنے نہیں ہوتے اندازہ لگائیے آپ. امریکہ کا پریسیڈنٹ جب حال میں چنا گیا باراک اوباما, تو لوگوں نے نیوز دی بلیک ان وائٹ ہاؤس. کیا ضرورت تھی اس نیوز کی؟ بتانا تھا اس کو اعزاز دیا گیا کالے کو بھی ہم نے لے جا کر وائٹ ہاؤس نے بٹھا دیا. تعجب کی بات یہ ہے اسلام نے تو ان کو نیچا سمجھا ہی نہیں کبھی, تو آپ اگر ان کو چن کر لاتے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسانیت نے کب دیا اس چیز کا تقاضا, کب مانا؟ آج جو ہے وہ مانتے کہ ہاں انسان برابر ہے کسی حد تک, کسی حد تک, مکمل طور سے نہیں, کسی حد تک. شریعت اسلامیہ کب سے حکم دے رہی ہے اس چیز کا؟ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت رنگت اور زبان کے تعلق سے, زبان کا مسئلہ آپ جانتے ہیں, زبان سے کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے, کیا کچھ فتنے نہیں ہوتے, ملک توڑے جاتے ہیں زبان کے نام پر, فلاں زبان بولنے والے فلاں زبان والے, ریاستیں بانٹی جاتی ہیں زبان کے نام پر, لوگ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے زبان کے نام پر. تو آئیے اس کا اختلاف شریعت نے کیسے مٹایا. جب اسلام عالمی امن کی بات کرتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیتوں اور نشانیوں میں سے, آیت سمجھتے آپ, نشانی, پہچان, ومن آیاتی ہی, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, یہ اس کی نشانی ہے. آئیے دیکھیں آگے کیا فرمانا ہے واختلاف السنتکم, تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ بنیاد بنتی ہے تعصب کی, زبان. آج یہی معاملہ مسلمان کا بھی ہے, مسلمان بھی آپس میں تعصب کرتا ہے زبان کی بنیاد پر. وہ فلاں زبان کے بولنے والے ہیں, ہم فلاں زبان کے. کیا ہمارے دین اور شریعت نے زبان کے تعصب کو دیا؟ کیا یہ کہا فلاں زبان اسلامی زبان ہے اور وہ زبان اسلامی نہیں ہے؟ آج زبانوں کا اختلاف اس حد تک پہنچ گیا کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کی تعلیم حاصل نہیں کرتے اس لیے کہ وہ زبان فلاں لوگوں کی ہے, وہ زبان یہودیوں کی ہے, وہ زبان نصرانیوں کی ہے. سوال تو یہ ہے, رب فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ میری نشانی ہے. تمہاری زبانوں کا اختلاف, کوئی ہندی بول رہا ہے, کوئی مراٹھی بولتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی تیلگو, ملیالم, تمل, عربی اور نہیں سو زبان, اور لیٹن اور انگلش اور جرمن, اسپین, دنیا کی سینکڑوں زبانیں تم بولتے ہو, ایک ایک لفظ کو کتنے کتنے ناموں سے پکارتے ہو, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وہ رب ہے جس نے یہ بات تمہارے ذہنوں میں ڈالی اور تمہاری زبانوں کو پیدا کیا. زبان کا اختلاف, اللہ فرماتا یہ تو آیت ہے اللہ کی, یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے, یہ اونچ نیچ کی چیز نہیں ہے کہ فلاں عربی بولنے والے اونچے اور فلاں جو اردو بولنے والے نیچے, یا فلاں مراٹھی بولنے والے نیچے اور فلاں ہندی بولنے والے, کوئی نہیں. ہر زبان اللہ کی طرف سے ہے, زبان کا تعصب اسلام میں نہیں چلتا. یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ دوسری وجہ بنتی ہے عالمی امن کے اندر, جو ہے سب سے بڑا نقصان اسی سے ہوتا ہے, نسلی نہیں رنگ جو ہے زبان کا تعصب. تو اللہ فرماتا ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے. آگے فرماتا ہے والوانکم, اور تمہارے رنگت, جو تم کالے اور گورے اور اس کے اندر مختلف جو ہے الگ الگ تمہاری رنگت, اور گورے مختلف رنگت, اور لال اور پیلے جو تم انسان ہوتے ہو, یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. تو کوئی کسی رنگت سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا, جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ مختلف مقامات سے مٹی اٹھا کر لائے, یہی وجہ کہ ابن آدم کچھ کالے اور کچھ گورے, کچھ پیلے اور کچھ لال, اور کچھ مزاج کے سخت اور مزاج کے نرم ہوتے ہیں. جو کہ تمہاری جو ہے شروعات اس چیز سے ہوئی, مٹی کے الگ الگ اقسام ہیں, تمہارے اندر وہ تمام چیزیں چھلکتی ہیں. تو کوئی کسی رنگ کی بنیاد پر اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نسلی تعصب, رنگت کا تعصب, کہ ہم گورے اور وہ کالے ہیں, ہم فلاں اور فلاں ہیں, یہ چیز بالکل آیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زبانوں کا اختلاف اور ہماری رنگت کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر ان تین باتوں کو جو میں نے اب تک کہی, پہلا یہ کہ انسانی مساوات, دوسرا یہ کہ تمام زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور تیسری بات یہ کہ رنگت جو ہوتی ہے اسے کوئی اونچ نیچ نہیں, اگر اتنا بھی سمجھ لے تو ایک بہت بڑا انقلاب ہم میں بھی اور دنیا میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں ایک مساوات کی تعلیم دے کر. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں کچھ قومیں ایسی بستی ہیں جن کو ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے, ہزاروں سالوں سے دبایا گیا ہے, وہ محتاج ہے صرف ایک محبت کے الفاظ کے ہم سے وہ سن لے, محتاج ہے. اگر ہم ایک محبت کا الفاظ کہے تو وہ کل ہمارے ہیں, لیکن وہ ہمیں نہیں جانتا, اس لیے کہ ہم بھی اس تعصب میں پھنسے ہیں نسلی, وہ چھوٹا اور میں بڑا ہوں. اگر عالمی امن ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ نسلی تعصب, رنگت کا تعصب, زبان کا تعصب نکال کر مسلمانوں کی یہ چیز سمجھنی ہوں گی یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے, من جانب اللہ ہے. یہ دوسری چیز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مساوات کی جہاں تعلیم دی, تمام انسانیت رب کے نزدیک برابر ہے, رب کے نزدیک برابر. ہاں تقوی کے اعتبار سے اونچے نیچے ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ برابر. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا. یہ نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اکرام دیا, آدم کی اولاد ہے, آدم کی نسل سے ہے, اکرام والا اللہ کے نزدیک, اکرام والا اللہ کے نزدیک. جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے یہ 100 کا نوٹ ہے لے لیجئے, آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں لے لیتا ہوں, اس لیے کہ یہ 100 کا نوٹ ہے. اگر کوئی شخص اس 100 کے نوٹ کو تھوڑا سا موڑ دے اور کہے یہ نوٹ لیجئے, تب بھی آپ لیں گے, اس لیے کہ وہ 100 کا نوٹ ہے. اگر کوئی اس نوٹ کو تھوک کر وہ کرے کہ اب لیجئے, آپ کہیں گے اب بھی لے سکتا ہوں, 100 کا ہی نوٹ ہے. اگر اس کو تھوک کر نیچے پھینک کر پیر سے بھی کچل دے, تب بھی 100 کا نوٹ, اس لیے اس کی ویلیو نہیں گرتی. تو انسان چاہے اونچے اور نیچے ہم سمجھ رہے, انسان کی ویلیو کبھی نہیں گرتی. یاد رکھیے, چاہے اس کا مذہب, اس کی رنگت الگ ہونے سے وہ اونچا نیچا نہیں ہوتا, وہ ویسی قیمتی ہے. چاہے وہ جس بھی حال میں ہو, پریشان حال میں ہو, اچھے حال میں ہو, انسان ہے تو اس کا تقاضا ہے جس طرح سے 100 کی نوٹ چاہے جس بھی حال میں ہو اس کی ویلیو 100 ہے, 100 ہے تو 100 ہے. اسی طرح انسان برابر ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا اکرام ہے. جب اللہ نے بنی آدم کو اکرام دیا, انسان کی اولاد, آدم کی اولاد کو اکرام دیا, تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں اونچ نیچ کرنے والے, ان کو آگے پیچھے کرنے والے, اچھا اور برا کہنے والے؟ ہم سب انسان برابر ہیں, اور یہی تعلیم اللہ رب العزت نے تمام قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور تمام حدیث کے اندر دیکھتے ہیں, یہی تعلیم دی. اسی سے جو ہے ہم جو ہے انسانی مساوات اور زبان کا اختلاف ختم کر کے, رنگت کا اختلاف کر کے تمام انسانوں کا اگر اکرام دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک عالمی امن قائم ہوگا. یا اس کے اندر ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں انسانی مساوات اور انسانیت کے لیے جو ان کو اکرام دے کر. اللہ رب العزت نے ہی کیا, اور یہاں کوئی عرب, کوئی عجم, کوئی اونچا اور نیچا نہیں، کوئی امریکی ہو یا کوئی ہندوستانی ہو کوئی اونچا نیچا نہیں، کوئی عرب ہو یا کوئی غیر عرب ہو کوئی اونچا نیچا نہیں، اللہ کی تقویٰ جو کہ رب جانتا ہے اور وہ اس کے حساب سے فیصلہ کرے گا، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ مساوات اور برابری کا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک زبردست تعلیم دی اور ایک زبردست جو ہے ہم سے بات کہی۔ آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو رہا معاملہ رنگت کا، نسلوں کا اور انسانی مساوات کا، اب آئیے مرد اور عورت کا جو اختلاف آج چل رہا ہے اور جو سب سے بڑا الزام بھی ہے اسلام پر کہ وہ قوم کیسے ترقی کرے جو عورتوں کو برابر حق نہیں دیتی، وہ قوم کیسے عالمی امن قائم کریں گی جو عورتوں کو برابر مساوات نہیں دیتی۔ آئیے کیا اسلام نے عورتوں کو مساوات دی؟ اب میں بتاتا ہوں، دنیا کے ایسے کچھ مذاہب ہے جنہوں نے عورتوں کو بڑا حقیر سمجھا، ان پہ بڑے عجیب عجیب الزامات لگاتے ہیں، انہیں اپنے سے نچلا سمجھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اس سے بالکل مختلف اور ہٹ کریں، افسوس یہ کہ مسلمانوں نے اس کی تعلیم کو، اسلام کی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں نہیں لایا۔ شریعت اسلامیہ اس سے برعکس ہے، کچھ دین نے یا کچھ مذاہب نے یہ کہا کہ جب اللہ نے آدم کو اور حوا کو پیدا کیا، وہ حوا تھی عورت جس نے غلطی کی اور جو آدم کو بہکایا اور پھل کھلایا اور جنت سے نکالی گئی، یہ وجہ ہے وہ عورتوں کو کوستے ہیں، برا سمجھتے ہیں، نچلا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں اور افسوس ساتھ کہوں گا استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، یہ ان کے پاس مقام ہے۔ اور وہ پھر ہم سے آنکھ ملا کر ہمیں کہتے ہیں تم عورتوں کو حق نہیں دیتے ہو، اور ایک مسلمان کہتا ہاں ہم حق نہیں دیتے ہیں، چونکہ وہ خود نہیں جانتا اس کے دین نے کیا حق دیا۔ آئیے جب اسلام آیا تب عورتوں کا مقام کیا تھا وہ جان لے تو سمجھ میں آئے گا اسلام نے کیا دیا۔ اور خود عورتوں میں جو آج ایک عجیب قسم کی لہر دوڑ پڑی ہے مشرقیت کے پیچھے، ویسٹ کے پیچھے پڑ کر کہ ہمیں اسلام نے حق نہیں دیا لہٰذا ہم اس دین کو چھوڑ کر ہی حق پا سکتے ہیں، وہ جان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی عربوں کے حالات پڑھ لے، وہ جو مشرقین مکہ کے حالات تھے، وہ اس احسان کو جو اس دین اور شریعت نے دیا اس پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور دنیا کا یہ حال ہے، دنیا کا یہ حال ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہ حال تھا۔ اور کوئی شخص کسی کو اپنی بیٹی کہنے کو شرماتا تھا، داماد ہے بولنے کو شرماتا، اس لیے کہ داماد کہیں گا تو بیٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا، ان کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا جاتا۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اسلام آتا ہے اور لڑکیوں کو دفنانے سے منع کرتا ہے، لڑکیوں کو دفنانے سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے تو یہ کہہ دیا کہ جو لڑکی دفنائی گئی ہے زندہ اللہ اس سے سوال کرے گا بھائی ذنب قتلت، کس گناہ کی وجہ سے وہ دفنائی گئی، کیا تھا اس کا گناہ اس کے اندر دفنائی گئی۔ اسلام نے تو یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا جو تین لڑکیوں کی پرورش کر لے اور ان کے اچھے سے نکاح کر دے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دو پر کیا معاملہ ہے، تو کہا جو دو کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے وہ بھی جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے شاید کوئی ایک کا بھی پوچھتا تو رسول اللہ کا شاید یہی جواب ہوتا ہاں اس کے لیے بھی۔ تو یہ تو شریعت نے دیا ہے، جہاں دفنایا اور مارا جاتا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین نے زندہ رہنے کا حق دیا، سب سے پہلا حق جو آج ہی بہت سے لوگ نہیں دیتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، واضح ہے، خبریں روز پڑھ رہے ہیں فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے جانچ لیا جاتا ہے، لڑکی ہے تو نکال دی جاتی ہے، اشتہارات بھی آتے کبھی کہ 500 روپے میں 5 لاکھ اپنے بچا لے، 5 لاکھ کا جو جہیز دینا ہوگا 500 روپے دے کے آپ جو ہے دیکھ لیں اور ابارشن کرا لیں تو 500 روپے دے کے 5 لاکھ کی حفاظت کر لیں اپنی۔ یہ تو آج کا دور ہے، اس دور میں سے سنگین حالات تھے، تو اس دور میں انسان جو ہے اسلام نے ان کو جینے کا حق دیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کا حق تھا جینے کا، اس لیے اسلام نے جو اس کو واپس ان کو دیا، اور جو ہے برابری کا معاملہ دیا، ان کی رائے کا حق دیا، ان کو وراثت کا حق دیا، جو کہ تمام دنیا کے قوانین میں بس حال کی بات ہے، ایک صدی پہلے انہوں نے دیا ہے۔ اسلام نے ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق دیا، ووٹنگ کا حق جس کو کہیں گے، جو کہ ویسٹ نے آج دیا 1860 کے بعد ان کو حق ملا کہ وہ رائے سے۔ اسلام نے ان کو وراثت کا حق دیا، باپ پڑھنے کے بعد اتنا ملے گا، جو کہ دنیا نے آج تسلیم کیا، مذاہب نے تو نہیں کیا، دنیا نے تسلیم کیا، آج مذہبی اعتبار سے تو بہت سے مذہب تسلیم ہی نہیں کرتے ان کا حق، اسلام نے یہ حق ان کو 14 سال پہلے دیا۔ بہرحال تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں مرد اور عورت کی، اور یہ اسلام پہ بھی یا مسلمانوں پہ الزام لگتا ہے، یہ اپنی عورتوں کو جو حق نہیں دیتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، شروعات سے ہم آتے ہیں اس پورے واقعے کو لے کر، کیا اسلام نے ان کو حق دیا یا نہیں دیا۔ دیگر مذاہب نے جہاں عورت کو برا، منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، وہیں شریعت اسلامیہ نے جب پہلے مرد اور پہلے عورت کا واقعہ سنایا تو وہاں یہ کہا کہ دونوں نے غلطی کی، کہیں بھی قرآن نے حوا پہ الزام نہیں ڈالا، بلکہ کچھ کتابوں نے مذہب یہ تک کہا کہ حوا کو جو عورت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور جو اس کو حیض آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کو، چونکہ اس نے کیا کی تھی، مرد جو ہے آدم کو بھگایا تھا، اس کے برعکس شریعت نے کیا کہا، یہ اولاد کی پیدائش اس کے مقام کو اونچا کرتی ہے، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ دونوں نے پھل کھایا، دونوں سے خطا ہوئی، دونوں نے غلطی کی، اور اللہ رب العزت نے دونوں کو پھر دنیا میں بھیجا، بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت یوں کہہ دیا، وَعَسَى آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى، آدم نے نافرمانی کی اور جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے راہ راست سے بھٹک گئے۔ حوا کے تعلق سے کبھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ عورت ہی جس نے بہکایا۔ تو جو فتنہ شروع ہو رہا ہے عورت اور مرد کا، اختلاف کا یا اونچ نیچ کا، شریعت اسلامیہ تو ختم کر دیا، کہا دونوں نے غلطی کی، دونوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پوری دعا اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت 29 میں پڑھ کر سنا دی کہ دونوں نے دعا کی، اللہ ہم سے ظلم ہوا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو یقینا ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور عورت کو الزام دینا تو دور، شریعت نے تو یہاں آدم علیہ السلام کے ایک مقام پر نام لیا، کہا آدم نے جو ہے نافرمانی کی، فغوا، اور جو ہے سیدھی راہ سے آدم جو ہے راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو جو اختلاف کا بنیاد شروع ہوتی مرد اور عورت کی اونچ نیچ کی، شریعت نے ختم کر دی، کہا دونوں کی غلطی تھی اور دونوں جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بھیجے گئے، اور کہیں بھی حوا علیہ السلام کو جو ہے اس طرح کے یہ غلط الفاظ نہیں کہے۔ اور تو اور انسان کی پیدائش کو جو عورت کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو اس دین نے اور شریعت نے بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بخاری کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ میں سے میری پہلی خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں۔ کہا دوسرا حقدار کون ہے اس کے بعد؟ تو کہا تیری ماں۔ کہا تیسرے مقام پہ کون حقدار ہے میری خدمت اور میری محبت؟ میری، کہا تیری ماں۔ کہا پھر چوتھے پہ؟ تو کہا تیرا باپ۔ اندازہ لگائیے کیا اہمیت شریعت نے اور اسلام نے جو ہے خاتون یا عورت کو دی ہے، کہ اگر ایک عام زبان میں دیکھا جائے تو گولڈ میڈل بھی ملا ماں کو، سلور میڈل بھی ملا ماں کو، برونز میڈل بھی ملا ماں کو، باپ کو صرف کنسولیشن پرائز یا پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے، چوتھا درجہ ہے اس کا۔ یہ تو مقام دے دیا اولاد کی پیدائش پر اس کو، یا دیگر مذاہب نے اس کو نیچا قرار دے دیا، شریعت نے اس کو رفع اور اونچا کر دیا اس چیز سے، چونکہ اس نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی، چونکہ اس نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی، اور جس نے جتنی تکلیف اٹھائی وہ اتنا اجر پائیں گے اس چیز کے۔ تو یہاں یہ چیز کو بھی شریعت نے ختم کر دیا کہ مرد اور عورت اونچے نیچے ہیں۔ اب ان قوموں نے جنہوں نے مرد اور عورتوں میں اونچ نیچ کیا، وہ آج ہمیں کہتے ہیں تم عورتوں کو اپنا حق نہیں دیتے ہو، جبکہ وہ پاکیزہ شریعت کے ہم ماننے والے ہیں جس نے عورتوں کو تب حق دیا جبکہ ان کے کوئی حقوق دنیا نے تسلیم نہیں کیے تھے، کوئی حقوق دنیا نے تسلیم نہیں کیے تھے، تب اس دین نے آ کر عورتوں کو حق دیا، اور وہ حق دیے جس کو آج بھی اگر دنیا پڑھے تو تعجب میں پڑ جاتی ہے، کیا یہ حق بھی شریعت نے اسلام نے دیا ہے عورتوں کو؟ تو عالمی امن قائم کرنے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد اور عورتوں میں فرق نہ کیا جائے۔ اب جب میں نے کہا مرد اور عورتوں میں فرق نہیں ہے، تو کیا میں اس چیز کی تعلیم دے رہا ہوں کہ دونوں بالکل یکجا برابر ہیں؟ یقیناً شریعت اسلامیہ میں اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، ایک نماز پر جتنا عورت کو اجر ہے اتنا ہی مرد کو ہے، ایک گناہ پر جتنی سزا عورت کو ہے اتنی مرد کو ہے، تو اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ہاں لیکن کچھ معاملوں میں کوئی اونچا اور کچھ معاملوں میں کوئی اور اونچا ہے، جس طرح سے اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دو لوگ، دو بچے اول نمبر پر آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے اس میں جو ان کے مارکس ایک جیسے ہوں گے یا نمبرات ایک جیسے ہوں گے، نہیں، کسی کچھ میں ایک زیادہ، کسی کچھ میں کم، لیکن اوور آل ریزلٹ ایوریج دونوں کا برابر ہوگا۔ تو مرد اور عورت دونوں برابر ہے شریعت نے کہا، لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، ایکول ہے، سملر نہیں ہے، برابر ہے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آئیے ہم میں ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ اگر کبھی یوں ہو، جو شخص یہ کہتے ہیں نہیں مرد اور عورت ہو بہو برابر ہے، یہ ہو بہو برابر کا نام لے کر، ہو بہو برابر نام لے کر کاندھے سے کندھا لگانے کے نام پر انہوں نے عورتوں کو ذلیل اور غلام بنا دیا ہے اپنا، ہو بہو کہہ کر۔ تو بہرحال ہم بھی جانتے ہیں دنیا کا عام اصول ہے، اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہو اور یہ مانتا ہو مرد اور عورت برابر ہے، اور رات میں گھر میں کوئی کہے چور آ گیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کو، دیکھو مرد اور عورت برابر ہے، تم جا کر دیکھو میں اندر رہتا ہوں۔ وہ کہیں گے نہیں، تم اندر ہو میں جا کر دیکھتا ہوں، چونکہ یہ معاملہ، یہ فیلڈ میری ہے، کہ تو میں طاقت میں تم سے زیادہ ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں، ہے نا۔ اور وہی معاملہ رہا کوئی مہمان زیادہ آ گئے، تو عورت کہتی ہے اب تم یہاں رہو، برچ کھانے کا میں معاملہ دیکھ لیتی ہوں، وہ میری فیلڈ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شریعت نے دونوں کو برابر کہا ہے، لیکن دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کے کام الگ الگ ہے، اور اللہ کے نزدیک بہرحال آخر میں ان کا معاملہ جو ہے ایک جیسا ہے، ایک ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو جس طرح سے میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی تھی, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں اے انسانوں اپنے رب کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, پاس و لحاظ رکھو. پھر فرمایا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا. پھر آگے فرمایا خلق منہا زوجہا, اور اسی سے پھر اس کی زوج اس کا جوڑا بنایا, حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان سے پھر کثیر تعداد میں بہت تعداد میں مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. نساء, واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام, اور ڈرو اس رب سے جس کی وجہ سے تم جو ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ رب العزت جو ہے تمام چیزوں کو تمہارے جانتا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کی جو وضاحت کر دی کہ مرد اور عورت برابر ہے, اور لیکن بہرحال دونوں کا الگ الگ مقام ہے, دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہے ماہر ہوتے ہیں. جس طرح سے عورت کا مقام اولاد کی پیدائش اس کی پرورش ہے, اسی طرح مرد کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد قوام ہے, تقویمت رکھتا ہے, اونچا ہے عورت سے, وہ اس معاملے میں کہ وہ کما کر لاتا ہے, گھر کی پرورش, گھر والوں کو پالنا وہ اس کے ذمہ دیا گیا, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر, اور بقیہ چیز میں ماں کو وہ کہا. جس طرح سے خدمت کے اعتبار سے ماں کو 3 بار کہا, اسی طرح مرد اس میں, لیکن دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر ہے. تو یہ چوتھی یا پانچویں چیز کہوں گا جو اختلاف کی وجہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا مقام کیا ہے. تو شریعت میں دونوں کا مقام برابر ہے, ایک عبادت پر جو مرد کو ثواب ہے وہی عبادت کا عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ہے, ایک گناہ پر مرد کو جتنی سزا ہے اتنی ہی سزا جو ہے عورتوں کو ہے. لیکن شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جو لوگوں کو حالات اور ان کے معاملات کو جانتے ہوئے جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتی ہے, جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتی ہے. اس کی مثال ایسی کہ اگر ایک بلب ہے, اگر 100 واٹ چاہیے تو 100 ضرور, اس سے زیادہ اس کو خراب کر دیں گا, اس سے کم اس کو بیکار کریں گے. شریعت نے جس کو جتنا چاہیے تھا اتنا حق ہر فیلڈ میں برابری کے طور پر دیا. اب آئے ہم دیکھتے ہیں خواتین کے حقوق کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں, بہرحال اس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے خود اپنے معاشرے میں, تبھی ہم دنیا کے اندر ایک عالمی امن جو ہے قائم کر سکتے ہیں اور ایک زبردست معاشرہ امن والا لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے عورت کا مقام قرآن میں بتاتے ہوئے یا ماں کا مقام بتاتے فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ رب العزت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ, کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے تعلق سے, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, اور پھر ماں کا مقام بتایا گیا, اس کی ماں نے اسے سنبھالا اور اس کو اپنے بوجھ کو اٹھائے رکھا, حمل میں رکھا, اعلیٰ وحن اور تکلیف پر تکلیف اٹھائی, اور فصال عامین, اور جو ہے اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, انشکر لی ولی والدی کا, اور شکر کر اپنے رب کا اور اپنے والدین کا. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے خاتون یا عورت کا جو مقام بتایا ہے اور اس کو اونچا اور بلند کیا ہے, اور شریعت اسلامیہ میں ہم دیکھیں تو دونوں بہرحال برابر ہیں اور یکساں ہیں, لیکن جیسا میں نے کہا دونوں سملر ایک جیسے نہیں ہیں. حقوق میں بہرحال عبادتوں میں دونوں جو ہے برابر ہیں, ایک کو ایک چیز میں اونچا کیا تو دوسرے کو دوسرے معاملے میں اللہ رب العزت نے اونچا بتایا. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں اللہ رب العزت کا تصور کیا ہے, اس لیے کہ یہ تمام چیزیں دنیاوی اعتبار سے ختم ہونے کے بعد جب عقائد کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی بڑا ضروری ہے عالمی امن کے لیے عقائد کے معاملے میں. اور اللہ رب العزت نے ایسے عقائد مسلمانوں کو دیے, اور یہ اس دین کا شرف ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے, ورنہ جتنے ادیان آپ پائیں گے ان کے معبود جو ہوتے ہیں وہ مخصوص علاقے میں, مخصوص قوموں میں اور مخصوص حد تک چلتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے کہ وہ سارے عالم کا رب ہے, دنیا کی چاہے جو مذہب کی کتاب اٹھا لے ان کا رب مخصوص ہے, یا تو کسی قوم کا رب ہے, کسی قوم سے محبت کرتا ہے, اس قوم سے اس کو الفت ہے, یا اس قوم کا رب ہے, یا ایک علاقے کا رب ہے, ایک خطے کا رب ہے, لیکن جہاں معاملہ اللہ رب العزت کا ہے تو ایک ایسا تصور اس امت کو دیا گیا جو عالمی امن قائم کرنے کے لیے سب سے بنیاد بنتا ہے, وہ ہے ایک رب کا تصور, ایک رب کا تصور. اور کسی کہنے والے نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کے اندر سے بتوں کو گرایا اور ڈھا کر ختم کیا فتح مکہ کے بعد, تو در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی بے حرمتی نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے تھے جو بتوں کے نام پر انہوں نے اختلاف کر رکھے تھے. سب بتوں کو ختم کر کے ایک رب, تو پھر ایک قوم, تو پھر ایک بات, تو پھر ایک کلمہ, اور پھر سب انسان ایک, یہ معاملہ تھا. تو بہرحال تو اللہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں, یہ رب کے تعلق سے ہم جانتے ہیں. قرآن میں اللہ رب فرماتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تو قرآن میں رب کا تصور عالمی تصور ہے, یاد رکھیں, علاقائی کسی خطے کا، کسی مخصوص قوم کا، کسی رنگت والے کا، کسی زبان کا، کسی عورت یا مرد کا رب نہیں اللہ، بلکہ عالمین تمام عالم کا رب ہے۔ جب رب عالم کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تمام اس مذہب کی باتیں عالم کی ہوں گی، کسی خطے اور کسی علاقے سے جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کا رب عالم کا رب ہے تو پورے عالم کے مسائل، پورے عالم کی بات یہ دین اور یہ شریعت کرتی ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس کی پہلی آیت، کہ جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں جو ہے انسانوں کے رب میں۔ تو یہاں بھی اللہ کو جو انسانیت کا رب کہا، تو اس دین کا یہ شرف ہے کہ اس کا رب رب العالمین ہے۔ اس کی کتاب قرآن، اس کتاب کا یہ شرف ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ کس کے لیے آئی ہے، بھیجنے والا کون ہے، کہاں جائیں گی، کیا معاملہ ہو۔ قرآن کی یہ فضیلت اور یہ شرف ہے کہ وہ بتاتا ہے وہ کس کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 وضاحت کے لیے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ عربوں کی ہدایت نہیں کہا، مسلمانوں کی ہدایت نہیں کہا، بلکہ کہا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ کسی خطے، کسی علاقے، کسی زبان والوں کی ہدایت کی بات نہیں کی، بلکہ کہا انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے قرآن، اور فرقان ہے فرق کرنے والی کتاب اچھائی اور برائی کے اندر۔ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس آیت میں کر دی۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، اللہ عبادت کس کی چاہتا ہے، کون اللہ کی عبادت کرے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کا قرآن کا پہلا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یہ قرآن کا پہلا حکم یاد رکھے، سورہ بقرہ میں جو پہلا حکم اللہ نے دیا وہ انسانیت کے نام ہے، مسلمانوں کے نام نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا ڈر پاس ہو، لحاظ اختیار کرو۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت چاہتا ہے پوری انسانیت اس کی عبادت کرے، ورنہ دیگر تمام مذاہب میں معبود مخصوص ہے، مخصوص لوگ عبادت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں مخصوص لوگ گھس سکتے ہیں، سب نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں کا عبادت سب کرے اس رب کی۔ رب العزت اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور فرمایا قرآن تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئے، تو جب تمام چیزیں انسانیت کے لیے تو یقیناً اس دین کے اندر عالمی پیغام ہے، عالمی پیغام ہے۔ آگے آئیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے اندر، 158 میں اللہ فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت سے کہہ دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں عربوں کی طرف، میں مسلمانوں کی طرف، میں ہند کے لوگوں کی طرف، یا بر صغیر یا چین، ایسا نہیں کہا، میں تمام انسانیت کے لیے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیا، میں اللہ کا رسول بنا کر تم سب انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کا نبی بھی عالمی نبی، اس کا رب بھی رب رب العالمین، اس کا قرآن بھی جو ہے عالم کے لیے ہے، اور خود امت مسلمہ یہ بھی عالم کے لیے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہمارا مقصد بھی انسان ہے، اسی کے لیے ہم بھی نکالے گئے ہیں۔ تو یہاں اس قرآن نے عالمیت کا جو اعلان کر دیا، اعلان کر دیا اس دین نے کہ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، قرآن ذکر للعالمین، تمام باتیں عالم کے تعلق سے کہیں، عالم کے تعلق سے کہیں۔ تو یہ دین اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس عالم کے اندر امن قائم کرے، امن قائم کرے۔ بہرحال جب بھی امن کی بات ہوتی ہے تو امن کے خلاف جو چیز ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے امن کے خلاف، شانتی اور پیس کے خلاف جو ہوتا ہے وہ ہے دہشت گردی، لوگوں کو ڈرانا، قتل و غارت گری، چوری چکاری، زنا، اور تمام گناہ جو ہے یہ امن کے خلاف ہے۔ ہم کہیں گے یہاں امن ہے، اور کہیں چوری ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، تکلیف دیتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ہم کہیں گے وہاں بے امنی ہے، بے امنی ہے، برائی ہے۔ تو امن کا الٹ بے امنی ہوتی ہے۔ تو آئیے اس تعلق سے شریعت نے کیا حکم دیا، جو آج مسلمانوں پہ سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ بے امنی دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ تو آئیے اس رب کے پاس، اس شریعت اور دین میں انسانی جان کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، وہ جان لے، بات سمجھ میں آ جائیں گی، بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں انسانی جان کی کیا قیمت ہے۔ مساوات کی تعلیم تو ہم سمجھ گئے، اب اس کی جان کی قیمت جان لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، وَمَن قَتَلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کہ کسی شخص نے اگر کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا، انسانی جان کی قیمت جان لیجیے آج، اگر کسی انسان نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کیا، اس کی مثال ایسی ہے یا اس پر ایسا گناہ عائد کریں گا اللہ جیسا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ سبحان اللہ، تمام ادیان نے یہ تو کہا کہ خون غلط ہے، خون کرنا غلط ہے، خون غلط ہے، لیکن کتنا غلط ہے؟ شریعت بول رہی تمام انسانوں کے خون کا عذاب اس پر آئے گا اگر ایک کو قتل کرتا ہے بے جا. اب اس کے آگے کیا شریعت اس کے آگے جاتی ہے، ایک تو یہ قتل مت کرو برا ہے، لیکن اس کے آگے کیا، ومن احیاها، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے تمام انسان کی گویا جان بچا لی، یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر، یہ ثواب بھی ہے اس کے اوپر. کہ جس نے ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا. تو گناہ اندازہ لگا، یہ نہیں کہا کسی ایک مسلمان کو قتل کیا، نہیں، کسی انسان کو قتل کیا، مسلم یا غیر مسلم، کسی انسان کو بچا لیا مسلم یا غیر مسلم، ثواب اتنا ہی ہے، قتل کیا تو پوری قتل کا اور بچا لیا تو پوروں کو بچانے کا. اتنا زبردست اجر اس اللہ نے دیا اپنی کتاب میں، اور اتنا زبردست سنگین جرم بتایا جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے. تو بے امنی کی سب سے پہلی وجہ قتل و غارت گری ہوتی ہے. شریعت نے تو یہ شریعت یہ دین تو آیا اس لیے تھا کہ بے امنی کو اور قتل و غارت گری کو، یہ سب کو، ناانصافی کو ختم کر کے انصاف اور عدل کو دنیا میں قائم کر دے. لیکن آج اسی دین کو لوگ کہہ رہے یہ ناانصافی کرتا ہے دنیا میں، کیسی افسوس کی بات ہے. اس کے لیے ذمہ دار ہم ہیں، ہم ہیں اس کے لیے ذمہ دار، یہ کتاب، یہ شریعت، یہ دین، یہ رسول نہیں، ہم ہیں. لیکن ہمارے یہ اس رویے سے آج ہوا کیا کہ قرآن پر الزام لگا، رسول اللہ کی ذات پر الزام لگا، اللہ پر الزام لگا، کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے اعمال سے. تو یہ ضرورت ہے کہ اس امن کے پیغام کو ہم اپنے اندر رکھیں اور دوسروں تک پہنچائے. اور جیسا میں نے کہا، جب امن اندر ہوں گا وہ امن باہر نکلیں گا، جب سکون اندر ہوں گا اطمینان ہوں گا، باہر سکون اور اطمینان، بے چینی اندر ہوں گی ہر چیز بے چینی میں ہوتی، پھر اندر پریشان ہوں گا باہر پریشانی ہوگی. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو شریعت اسلامیہ نے انسانی جان کی بہت زیادہ وہ کی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ بھی سن لیں انسانی جان کی اہمیت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خاتون آئی جس نے زنا کیا اور سزا کی مستحق ہوئی، جس نے زنا کیا اور سزا کی مستحق ہوئی. اور زنا پر قتل کی سزا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمام شریعتوں میں یہ چیز موجود ہے، حتیٰ یہود و نصارہ کی شریعت میں یہ چیز موجود ہے، جو زنا کرے سزا موت ہے. رسول اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا، خطا ہوئی، مجھے آپ قتل کر دیجئے، اس کی سزا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میں حاملہ ہوں، میں حمل سی ہوں. کہا ٹھیک ہے، پھر تم چلے جاؤ، یہ اس کی پیدائش کے بعد آنا. وہ خاتون چلی گئی، پیدائش کے بعد آئی، کہا اللہ کے رسول اب مجھے سزا دے دیجیے. کہا ابھی بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، یہ جب کھانے پینے لگے جب آنا. وہ چلی گئی پھر نکل کر، پھر آئی اس بچے کو لے کے، جب وہ کھانے پینے لگا اور رسول اللہ کے پاس لا کے، اللہ کے رسول دیکھو یہ کھا رہا ہے، اور وہ بچہ واقعی میں کچھ ہاتھ میں لے کے کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کا حکم دیا. لیکن آئیے اس واقعے میں جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی وہ کیا ہے، کہ رسول اللہ نے اسے پہلے قتل نہیں کیا اس لیے کہ اس کے اندر ایک جان تھی ابھی، اور اس کا قتل، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کا پیدا ہونا ضروری تھا. جب وہ پیدا ہو کے اپنا حق لے چکا اپنی ماں سے، تو پھر اس کو وہ سزا سنائی گئی. تو انسانی جان کی یہ ویلیو ہے اسلام کے اندر، بہت زیادہ قدر ہے انسانی جان کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حقوق العباد کا سب سے پہلا سوال جان لیجئے. قیامت کے دن بندوں کے حق میں جو سب اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوں گا. خون، خون، بیجا خون تو نہیں بہایا، کسی کا قتل تو نہیں کیا، بیجا انسانیت تکلیف تو نہیں دی، سب سے پہلا سوال قتل کے تعلق، خون کے تعلق. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق بندوں کے اندر جو سوال ہوں گا وہ انسانی خون کا ہونے والا ہے. اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال و جواب جب شروع ہوں گے اللہ کے پاس، اللہ اپنے معاملات کو کرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال بندوں کے معاملات سے کرے گا، خون کے تعلق سے کرے گا. بے جا خون بہانا اس شریعت میں سخت ترین سنگین جرم اور گناہ ہے، یاد رکھیے. اور اتنا بڑا گناہ ہے جو پوری انسانیت کا قتل صرف ایک کے قتل کی وجہ سے آتا ہے. تو کیا وہ شخص جو لوگوں قتل کرتا پھرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یاد رکھ لیجیے، بالکل نہیں. یہ دین تو وہ دین ہے جو لوگوں کو زندگی دینے آیا تھا، روحانی زندگی اور آخرت کی زندگی. تو یہ دین کیسے قتل کر سکتا ہے اور کیسے حکم دے سکتا ہے انسانی جان کی، جبکہ اس کا اکرام ہے اس جان کا، رب کیا اکرام ہے اس جان کا، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کیسے وہ قتل کا حکم دے سکتا ہے، کیسے وہ قتل کا حکم دے سکتا ہے؟ تو ہم نے ان واقعات سے دیکھا اللہ رب العزت کے پاس اس دین اور شریعت میں انسانی جان کا کیا قیمت، کیا قدر ہے. اور یہی چیز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جب کسی معاشرے میں قتل و غارت گری نہ ہو، یقیناً وہ معاشرہ امن و امان والا معاشرہ ہوتا ہے. تو دنیا کو امن و امان دینا اس دین اور اس شریعت کی خصوصیت ہے، لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو تھام کر لوگوں تک اس کا پیغام بہرحال عام کریں. اسی طرح جو ہے اسلام نے اس مقصد کے تحت ایسے اخلاقی قوانین جو ہے بنائے ہیں جو عالمی بھائی چارے کے لیے ضروری ہیں، ایسے قوانین شریعت نے بنائے ہیں جو عالمی بھائی چارے کے لیے ضروری تھے، اور وہ تمام قوانین سے چند مثالیں بہرحال میں رکھ پاؤں گا اس وقفے میں، اتنا وقت نہیں کہ تمام مثالیں میں آپ کو دے سکوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اللہ رب العزت نے کیا قوانین بنائے۔ جہاں تک معاملہ ہو گیا رنگ، نسل، زبان، انسانی مساوات کا اور انسانی جان کا، اب آئیے اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ انسانی قدر، اس کی قیمت، اور جو اس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھوک اور پیاس، اس کی قدر، اس کی مدد اور اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آئیے چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے اور قرآن سے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن نے یہ عالمی امن قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنایا جس نظام کو زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں، اس لیے کہ جب جان محفوظ ہو گئی اب مال کا معاملہ آتا ہے۔ اس کے بعد مال، پیسوں کا کیا ہو، کیا جو مال و دولت ہم کماتے ہی ہماری ہے؟ سرمایہ کار لوگ یہی سمجھتے جو ہم نے کمایا وہ ہمارا ہے، جو ہم نے کمایا وہ ہمارا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف ایک نیا فلسفہ نکالا، مال امیروں سے لو، لوٹ کر غریبوں میں بانٹ دو۔ شریعت اس فلسفے کو بھی نہیں مانتی، اس کو بھی غلط قرار دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط قرار دیا کہ مال تم نے کمایا، اللہ نے وہ مال اور رزق دیا تمہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ، کچھ نے کہا نہیں مال لو اور برابری میں تقسیم کرو، اور اس چیز کو انہوں نے اپنایا اور اس کا نقصان کیا ہوا، 50-60 سال بھی وہ فلسفہ ان کا چل نہیں سکا، کمیونزم ابھرا اور کمیونزم ختم ہو گیا۔ شریعت نے اس کے برعکس عالمی امن کے لیے ایک زبردست نظام دیا، زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام۔ ابھی زکوٰۃ کے نظام میں ایک زبردست چیز مخفی اور چھپی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جواب چھپا ہے کہ جب کوئی شخص چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیسا قانون، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، یہ کون سی شریعت ہے جو اس طرح کی تکلیف دہ چیز دے رہی ہے؟ لیکن آئیے، اس شریعت نے صرف سزائیں نہیں سنائی، حل دیا۔ اس حل کے بعد کوئی اور غلط کام کرے تو پھر سزا سنا دی، حل دیا زکوٰۃ نکالو، اگر مالدار زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو پھر چوریاں تو ہونے ہی والی ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام اگر شروع ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ اس نے غلط کیا، اس کو پتا ہے ہر سال مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے جس سے اس کا گھر چل سکتا ہے، لیکن آج ہم نے اپنی زکوٰۃ نکالنا بند کر دی، زکوٰۃ بند کی، چوریاں شروع ہوئی۔ عالمی امن کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر امن کیسے قائم ہوگا؟ زکوٰۃ کا ایک نظام دیا، ہر سال مالدار لوگ 2.5% اپنے مال میں سے نکالے، کیوں تو اللہ نے انہیں یہ فضل دیا، جس کے بدلے شکر ادا کرے اس کو نکال کر۔ اور زکوٰۃ ہوتا ہے پاک کرنا یا بڑھانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، پاک یا بڑھانا۔ تو ایک نظام دیا، ایک نظام قائم کیا، اور یاد رکھیے اگر یہ نظام دنیا میں قائم ہو جائے زکوٰۃ کا تو کوئی آدمی بھوکا نہیں مرے گا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، زکوٰۃ کا نظام اگر صرف مسلمان اپنی زکوٰۃ پوری نکالے ہر سال بنا چوری کی اور دھوکہ دیے کہ رب کو اپنے جو دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا کرے تو دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا۔ آج دنیا کے اندر لوگ بھوکے مرتے ہیں، اگر کوئی خبر نہیں دیکھتا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو خبریں دیکھ رہے ہیں حالات یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر، عرب کہہ رہا ہوں بہرحال، افریقہ کے ممالک کے اندر لوگ مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا ہی بھائی ہے، انسانیت کے ناطے بھائی اور دین کے ناطے بھائی دونوں ہیں، مر رہے ہیں اس میں، کیونکہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے۔ تو ایک نظام دیا اور کہا اس نظام کے قائم ہونے کے بعد پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ تو شریعت نے صرف سزا نہیں سنائی، حل دیا چوری کا کہ زکوٰۃ نکالے، مالدار زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ معاشرے میں چوریاں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ انسان کو پتا ہے کچھ نہ کچھ مالدار ہر سال ہمیں دیں گے، لہٰذا چوری مت کرو۔ لیکن جب نظام بند ہوا تو بے امنی ہوئی۔ تو ایک زبردست نظام دیا عالمی امن کے لیے، یہ نظام کہیں موجود نہیں، افسوس مسلمانوں نے اس نظام کو چھوڑ دیا اور کچھ اور قوموں نے اپنایا۔ ایک قوم کی مثال دوں گا تاکہ اس نظام کو دیکھ کر کم از کم شرم آئے ہم کو۔ ایک قوم ہے جس نے اس نظام کو زکوٰۃ کی اپنایا، گو ان کے مذہب میں زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے، صدقات کا تصور ہے، انہوں نے اس کو لیا جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں یا سکھ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے ایک نظام زکوٰۃ کا لیا، ہم سے لیا، ان کے پاس نظام نہیں تھا، وہ ایک زکوٰۃ کا نظام لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، کبھی کیا کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہو دیکھا آپ نے؟ انہوں نے ایک نظام بنایا، کوئی سکھ انسان بھیک نہیں مانگے گا، ہم اپنے اپنے پاس سے پیسہ ڈونیٹ کریں گے اور اسے ایک ٹرسٹ چلائیں گے، وہ جا کر وہاں سے لے، کوئی بھیک نہیں مانگتا ہے۔ ایک نظام بنا دیا زبردست، وہ نظام تو ہمارا تھا، ہم نے دیا تھا عالمی امن کے لیے وہ نظام کہ مال برابر تقسیم ہو لوگوں میں، امیروں کا مال لیا جائے اور غریبوں میں دیا جائے، کیوں تو اللہ کا فضل جو امیروں نے لیا وہ غریبوں میں اس کا حق ہے اور ان کو دیا جائے اس میں سے نکال کر۔ تو یہ بھی عالمی امن قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو ہم کو وہ کرنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس نظام کو ہم نے مکمل طور سے برباد کر دیا، مکمل طور سے زبردست نظام تھا اس کو برباد کر دیا، اور جو قوم دینے والی تھی آج وہ قوم بھیک مانگنے اور لینے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جب مال سے نہیں نکلتی بہرحال اس کے کیا نقصانات ہیں، میرا پورا عنوان اس پر آئے گا انشاءاللہ، نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت، اس میں انشاءاللہ تفصیلات میں جاؤں گا۔ بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہیں نکالنے سے ہمارے مال میں بھی گراوٹ آ گئی، تو بہرحال ایک زبردست نظام تھا، جس سے ہم بتا سکتے تھے لوگوں کو، اور یہ عالمی امن کے لیے ضروری ہے کہ مالداروں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ رسول اللہ جب بھی زکوٰۃ کا حکم دیتے کہتے مالداروں سے لو اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اس سے چوریاں کم ہوتی ہیں اور اس سے تمام تر معاملات حالات جو ہیں سدھرتے ہیں۔ یہ بھی عالمی امن کا ایک نمونہ۔ اسی طرح جو ہے عالمی امن قائم کرنے کے لیے اس دین نے ایک ایسا نمونہ دیا، ایک ایسا پریکٹیکل اگزامپل دیا جو کسی دین میں موجود نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا انسان ایک، ان کے ماں باپ ایک، ان کا رب ایک، ان کا نبی اور کتاب ایک، تو تم مسلمان ایک ہو، اور نمونہ بتایا نماز کی صفوں کی شکل میں ہم نمونہ دیکھتے ہیں، ہاں تمام مسلمان ایک ہیں۔ یہ کتنا ہی مالدار مسلمان ہو، اگر صف کھڑی ہو چکی ہو اور پیچھے سے آئے جگہ نہ ہو تو چپل میں نماز پڑھے، اس کے لیے اندر ہٹ کر کوئی جگہ نہیں دے گا۔ یہ نمونہ عالم کے لیے کہ عالمی امن یہ قائم ہو سکتا ہے، انسانوں کی یکجہتی مساوات یہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آیا تو سب کو روک کر وہ پہلے عبادت کرے اور جائے، یہ نہیں، جو پہلے آیا وہ پہلے کھڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی امام موجود نہ ہو تو جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اور اچھا پڑھتا ہو وہ آگے بڑھ جائے گا، اس کو نماز پڑھانے کا حق دے دیا جائے گا۔ تو یہ عالمی نمونہ لوگوں کے لیے مساوات کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی قرآن میں جو احادیث میں کر دی، اور کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو درست کرو، شیطان کو درمیان میں نہ آنے دو۔ بخاری کی روایت میں جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ جب صف بنائیں نماز کے لیے کھڑے ہو تو قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا لگائیں اور صفوں میں جگہ باقی نہ رہنے دیں۔ یہ کون سی جگہ تھی، یہ جگہ سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم صفوں میں جگہ باقی رکھو گے تو تمہارے بیچ میں شیطان داخل ہوں گا، اور ایک روایت نے فرمایا تم میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا۔ تو عالمی امن قائم کرنے کے لیے ایک زبردست نمونہ دیا نماز کی شکل میں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، کوئی فقیر اور کوئی مالک اور آقا ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک امام کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جھک رہے اور اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ زبردست نمونہ نہیں ہے عالمی اس کا یکجہتی کا، جو دین اور شریعت ہمیں سکھا رہا ہے؟ اور اس سے بھی زبردست چیز جو مساوات کی تعلیم شریعت نے دی، وہ حج کو آپ لیجئے، جو عالمی مساوات کا ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی کا دل ایسا نہ ہو جو کانپ نہ جائے اس کو دیکھ کر، کہ کیا مساوات ہے، کیا زبردست تعلیم ہے کہ مسلمان چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو دو ٹکڑوں میں لپٹا ہوا ہے، سفید رنگ کے، کوئی کلر بھی نہ ہو اس میں، سفید رنگ کے دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے شناخت ہو کہ مالدار ہے، چپل بھی ہو تو بغیر سلی ہوئی ہے، پٹا بھی ہو تو بغیر سلا ہوا ہے، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں، ورنہ ٹوپی بھی امتیاز اور جو شان اور فخر کی علامت ہوتی ہے وہ بھی اتار دی گئی، ایک کاندھا کھلا چھوڑ دیا گیا آپ کا کہ یہ بھی چھوڑ دو، فخر اور جو ہے اس کی علامت ہوتی ہے اچھی لباس وہ بھی اتار دیا گیا آپ کا، اور دو صرف چیزیں ہیں، ایک اوپر پہنا ہوا ہے ایک نیچے پہنا ہوا ہے، اور اپنے رب کے سامنے جو ہے طواف اور اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات کی بازو، اگر کوئی سب سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے کسی ملک کا کوئی شناخت نہیں کر سکتا یہ کوئی بادشاہ ہے، تمام انسانیت ایک صرف اتنا دکھ سکتا ہے۔ یہ کہ عالمی امن کے لیے ایک زبردست جو ہے مرکز یا ایک زبردست چیز اللہ نے نہیں بتائی، یہ نمونہ اس دین اور شریعت کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گا آپ کو دنیا میں، یاد رکھیں، یہ نمونہ اس دین اور شریعت کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گا۔ عالمی یکجہتی جس کو کہتے ہیں، مساوات کا جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، کہ گورا اور کالا، مالدار اور غریب، اور جو ہے اچھے اور برے، تمام لوگ یا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، تمام ایک لفاظ میں ایک ہی چیز کر رہے ہیں، اور ایک ہی کلمہ صرف ان کے منہ میں منہ پر ہے، لبیک اللہم لبیک، اے رب حاضر ہم تیرے مقام پر، لبیک لا شریک لک لبیک، قوم یکجہتی، انسانیت کی مساوات، انسانیت کا ایک ہونا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہی جو ہے وہ تعلیم وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ عالمی امن ہے، یہ مساوات کی زبردست تعلیم ہے، ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے، صرف یہ نہیں کہا سب انسان برابر ہیں، نمونہ بتا دیا برابر ہیں، تو ایک ہی لباس، ایک ہی چیز، ایک ہی کلمہ، ایک ساتھ سب ہے، کسی میں فرق نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کون غریب اور کون فقیر اور کون مالدار اور کون رئیس ان کے اندر ہے۔ تو ایسے نمونے جو ہیں اس دین نے جو ہم بتائے ہیں، اور کئی ایسی باتیں اس شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں جس سے عالمی جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے۔ آئیے اور صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت زیادہ نہیں میرے پاس۔ اللہ رب العزت نے عالمی امن بغیر اس کے قائم نہیں ہو سکتا، عالمی امن یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، جب تک کہ اس معاشرے میں امن نہ ہو، اور امن تب تک نہیں قائم ہو سکتا ہے، وہ چیزیں جو امن کو بگاڑتی ہیں جب تک اس کو نکالا نہ جائے تو امن نہیں آ سکتا۔ آئیے چند اور باتیں جو شریعت نے دی عالمی امن کو قائم کرنے کے لیے، آئیے میں سناتا ہوں، یہ عالمی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، سورہ مائدہ کی آیت 90 اللہ فرما، یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من امر الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر شراب اور نشے دار چیزیں، منشیات، والمیسرو اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جوا، چار باتیں بتائیں، بہرحال دو ہمارے لیے ابھی یہاں جو عالمی امن کے لیے اہم ہے، پہلی چیز بتائی نشہ منشیات، دوسرا کہا جوا، آئیے ہم دیکھتے ہیں نشے کو جو شریعت نے حرام کیا وہ کیوں؟ اسلام اور دین یا یہ شریعت یہ چاہتی ہے ہر انسان ہمیشہ ہوش اور حواس میں رہے. شریعت کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے ہوش اور حواس کو نہ گنوائے. اور شراب اور منشیات کیا کرتے ہیں؟ انسان کے ہوش و حواس گنوا دیتے ہیں. آج دنیا میں جو ممالک اپنے آپ کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ جدید اور اپنے آپ کو سب سے اچھا کہتے ہیں, سب سے بڑی انڈسٹری جو وہ چلاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور سب سے زیادہ دوائیں اور جو چیز چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کھا کر سو جاؤ یا منشیات لے کر رہو. سوال یہ ہے جو ریئل ورلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو منشیات کی کیوں ضرورت ہے, نشے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نشے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب انسان ریئل ورلڈ میں اصلی حالت میں رہنا پسند نہ کرے, اور انٹرٹینمنٹ جب ضرورت پڑتی ہے جب وہ اندر سے پریشان ہو تبھی اس کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کھیل تماشا دیکھنے کی. تو کیوں وہ اتنے جدید اور اعلیٰ ہو کر اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ سب سے بڑی انڈسٹری ان کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے, اور سب سے زیادہ گولیاں نیند کی کھاتے ہیں یا منشیات لیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس سکون نہیں ہے. اندر سکون ہوں گا تو باہر سکون ہوں گا, اندر خالی ہوں گا تو انسان سکون حاصل کرنے کے چکر میں جائیں گا. یہ نشہ, شریعت نے اس نشے کو حرام قرار دیا جو کہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہے. منشیات اور نشہ انسان کو کیا کرتے ہیں اور کیا کچھ گناہ نہیں ہوتے نشے کے بعد, آپ لوگ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, واقعات پڑھ رہے ہیں کہ نشہ کرنے شراب پینے کے بعد کسی نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا. واقعات دور کے نہیں, ہمارے ممالک میں بھی آج کل یہ معاملات ہو رہے ہیں, ہمارے آس پاس یہ حالات ہیں. تو یہ نشے نے کیا کیا؟ آپ کی ہوش گنوا دی, ہوش گنوا دی. شریعت نہیں چاہتی کبھی ایک مومن ہوش گنوائے. تو کہا نشہ حرام ہے, نشے کی چیزیں شراب حرام ہے, اور دوسرا کہا اور اللہ نے فرمایا والمیسر اور جوا. آج ہم جانتے ہیں جوا کیا کچھ نقصان نہیں کرتا. جوا بنیاد بنتا ہے, جوا بنیاد بنتا ہے دشمنی کی آپسی. نشہ بنیاد بنتا ہے دشمنی کی آپسی. آج جوئے میں کیا نہیں ہو رہا آپ دیکھیے, جوئے کے کیا حالات ہیں کہ بڑے بڑے ممالک مخروض ہو جاتے جوؤں کی وجہ سے ایک دوسرے پر, اچھے خاصے لوگ خلاش ہو جاتے صرف جوئے کے چکر میں. تو شریعت نے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا, اس لیے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے اندر, امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے. اب کچھ لوگ ان چیزوں کو شروع رکھ کر امن بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں اور برائی کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتے ہیں. آپ برائی بھی بتا رہے کہ یہ چلنے دو, پھر ہم اس کو اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ دنیا میں زنا کو عام کرتے ہیں, زنا عام ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں, پھر بیماریوں کے علاج کے لیے لوگوں کے کھانے کا پیسہ اس میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کا علاج کر رہے ہیں. سوال یہ بیماریاں پھیلی کیوں؟ یہ آپ نے زنا کو کیوں بند نہیں کیا؟ وہ تو دروازہ کھلا رکھا, اور بیماریوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ آج جتنا پیسہ دنیا میں ایڈز کے نام پر خرچ ہو رہا ہے این جی اوز کر رہے ہیں, اتنے میں یہ بھوکے ممالک جو مر رہے ہیں ان کا وہ بھوک مٹ جاتی تھی, لیکن وہ ہو رہا ہے. زنا کو نہیں روکیں گے اور ادھر پیسہ خرچ کریں گے لا کر. تو یہی ہوتا ہے, عالمی امن کیسے قائم ہوں گا جب آپ اس طرح کا ظلم کریں گے لوگوں کے ساتھ؟ ایک طرف گناہ کی لوگوں کو اجازت دیں گے, ایک طرف پھر ان کے لیے سب کچھ کریں گے, اور جو بھوکے ان کو بھوکا رہنے دیں گے آپ, اور وہ مال ان کو کھلائیں گے. تو عالمی امن کے لیے ضروری ہے یہ سب چیزیں ہو. نشہ اور جوئے کے تعلق سے بھی شریعت اسلامیہ نے بہت جو ہے سختی سے بہرحال منع کیا. بہرحال تفصیلات کے تعلق سے تو بہرحال وقت نہیں ہے. آئیے اس کے بعد اور جو نکات ہوتے ہیں جس سے انسانی مساوات اور عالمی امن اور بھائی چارہ آ سکتا ہے, وہ یہ ہے ہر انسان دوسرے انسان کو عزت توقیر اور عظمت دے. اور اس کا نمونہ قرآن نے بتا دیا وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ, ورنہ اس کے بغیر عالمی امن قائم نہیں ہو سکتا. عالمی امن تو دور, ایک گھر کے اور خاندان کے افراد جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ. آئیے وہ کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے عزت اور توقیر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات, بہرحال یہ پورا سورہ ہی آپ پڑھ لیجئے اتنا بہترین ہے, اس میں تمام چیزیں بتائی گئی آپسی معاملات کی. آئیے, اگر ایک دوسرے کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم تشکیل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی عزت ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تبھی ایک امن والا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. آئیے اس کے تعلق شریعت نے کیا کیا. سورہ حجرات کی جو ایک کے بعد دیگر 11-12 نمبر کی آیت آپ اگر پڑھیں گے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکون خیرا منہم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, مرد کسی مرد کا مذاق نہ ہو سکتا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والے ہو, چونکہ یہ ضروری عالمی امن کے لیے. مذاق کیا کرتا ہے انسانیت میں, مذاق کیا کرتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مجبور کرتا ہے. شریعت نے کہا آپسی معاملات کو استوار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو عزت و توقیر دو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اور اس کے لیے پہلا کہا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, اور کہا پھر آگے ولا نساء من نساء اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے عسى ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے جو مذاق اڑانے والی عورت ہو اس سے بہتر وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. مطلب اللہ کے نزدیک جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والی سے. تو نہ کوئی مرد مردوں کا مذاق اڑائے, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے, نہ مرد عورتوں کو اڑائے, نہ عورتیں مرد کا مذاق اڑائے. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تناوزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو القاب سے نہ نوازو. یہ ایک فرد کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی سلوک ہونا, القاب برے برے نام, تانا دینا, کہا ایسا نہ کرو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, یہ فسق بری علامت ہے, بری بات ہے ایمان کے بعد. ومن لم یتف اولئک هم الظالمون, اور جو اس کے بعد توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں. آپ سے عزت توخیر کے لیے چیزیں ضروری ہے, کوئی کسی کو القاب نہ دے, چڑائے نہ, تانا نہ دے, اور اسی طرح جو مذاق نہ اڑائے. آئیے آگے کیا فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بکثرت زن سے بچو, بدگمانیاں مت کرو ایک دوسرے کے بارے میں. یہ ایک زبردست معاشرے کی نشانی ہے کہ وہ معاشرہ حسن زن رکھتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہر شخص دوسرے کے بارے میں بدزنی کر رہا ہے. جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے برا گمان رکھتے ہیں تو پھر دوسروں کے بارے میں کیا ہم گمان رکھیں. تو کہہ رہا, کہا جا رہا ہے کہ اکثر زن سے بچو, ان نباز الزن اثم, اور بہت بدگمانیاں گناہ ہیں. پھر فرمایا ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہو, تو ہمیں نہ لگے رہو. اور فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم الاخی, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھانا. فکرہتموہ, تمہیں اس سے برا کراہت آئیں گی. واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا ہے. تو کس زبردست قسم سے اللہ رب العزت نے ان چند آیتوں میں احکامات دیے, القاب نہ نوازے, برا نہ کہے, تجسس نہ کرے, تان نہ دے, غیبت نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غیبت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا, مل غیبہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذکر کو اخاک بما یکرہ, تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کہ اس کے سامنے کیا ہے تو برا لگے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صفت اس میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں اگر ہے تو غیبت ہے, وہ صفت نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے, الزام ہے, جھوٹ ہے. تو اگر وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کی عزت دیتا ہے, حسن ظن رکھے ایک دوسرے کے بارے میں, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, تکلیف نہ دے, مذاق نہ اڑائے, القاب نہ دے, لیکن آج ہی ہمارا شیوا بن گیا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فلاں کے بارے میں ایسا, فلاں کے بارے میں ویسا, جبکہ قرآن نے ان چیزوں سے روکا. اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو بہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جانیں. یہی جو ہے عالمی امن کے لیے یا قوم کے ایک نزدیک آنے کے لیے, جب ہم عالمی امن قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر امن ہو, اور یہی چیز ہم سے باہر چل کے اور تمام عالم میں امن قائم کرنے کی طاقت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہو دین اسلام کے اندر یہ واحد چیز ہے. یاد رکھیے, یہ انسانیت کے لیے حل ہے, انسانیت اس کے لیے پیاسی ہے اور ہم اس کو چھپا کے رکھے ہوئے. اور آج ہماری مثال, افسوسات کہہ رہا ہوں, ہماری مثال دین اور شریعت کے مقابلے میں ایسی ہو گئی ہے, ایک ایسے ناک کی جیسی جو ایک خزانے پر بیٹھا ہے, خود بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیتا. ایک ناک ہوتا ہے, لوگ واقعہ سناتے ہیں ایسے, جو خزانے بیٹھ جاتا ہے, سانپ کو کیا فائدہ اس خزانے سے مجھے بتائیے, لیکن جس کو فائدہ اس کو بھی لینے دیتا, آتے ہی دستا ہے. تو وہی مثال ہماری ہوگی, نہ خود دین پر چل رہے ہیں, نہ کسی کو آنے دیتے اس کے نزدیک اور قریب. یہ حالت ہم نے اپنے آپ کی کر لی. عالمی امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس شریعت اس معاشرے میں امن ہو, اور یہی پیغام ہم لوگوں تک لے کے ہمیں اٹھنا ہے, اور یہی ہمارا ذمہ ہے, یہی ہمارا فریضہ منصبی ہے. اور اس کی تفصیلات میں نے جو اسلام دعوت اسلام بہرحال اس کے اندر اس کی تمام تفصیلات بھلے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش بہرحال کی تھی. اور بہرحال امن قائم کرنے کا, عالمی امن کا ایک نسخہ بھی قرآن نے دیا ہے, اس نسخے کو رکھ کے بات کو اپنی ختم کروں گا. اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں, فرماتا ہے اللہ رب العزت, کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر, قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اہل کتاب سے مخاطب کیا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ایک ایسی کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہو, یکساں ہو. اور وہ پہلا کلمہ کیا ہے جس میں ہم دونوں آ سکتے ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک به شیئا, اس کا شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور کسی کو اپنے میں آپ میں سے ایک دوسرے میں سے اللہ کا برابر نہ بنائیں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ پلٹ جائے تو کہو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون, ہم تو مسلمان ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے, اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک اصول بتا دیا. اصول کیا ہے؟ تعالوا, بلاؤ کلمے کی طرف جو ہم میں تمہیں برابر ہیں, مساوات کی طرف, سملارٹیز کی طرف, یکسانیت کی طرف, وہ باتیں جو ہمیں اور تم میں برابر ہو. اب سوال یہ ہے, ہم میں اور تم میں جب باتیں برابر ہو اور اس میں سب سے پہلے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کے لیے ادیان کا علم حاصل کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے بات شیئر کرنی ہوں گی. لیکن جب بھی مذہب کا معاملہ آتا ہے ہم بالکل خاموشی اختیار، وہ اس کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ. منہ کھولیے، بات کیجیے لوگوں سے، یاد رکھیے یہ بہت ایسا وقت ہے جو بہت نازک گھڑی ہے، یاد رکھیے اس گھڑی میں ہم کو کھول کر رکھنا ہے اپنا دین لوگوں کے سامنے، ان سے پوچھنا ہے، ان سے نکالنا ہے، اپنی بات ان کے سامنے رکھنا ہے. اور اللہ نے وہی بات تعالو، بلاؤ لوگوں کو کلمے کی طرف، جو ہم میں تمہیں برابر ہو سملر ٹرمز کے اوپر بلاؤ. لیکن آج ہم یہ کہاں کام کرتے ہیں، ہم کسی سے کہاں پوچھتے ہیں، کہاں اپنا دین رکھتے ہیں اور کہاں اسے جانتے ہیں، کہاں ایک رب ہونے کی بات اپنے دین سے یا اس کے دین سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے سے مست ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. پھر جب ان کی طرف سے شرنگیزی ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر پریشان ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں ایسے قوم کیوں کر رہی ہے. یاد رکھیے جب کسی قوم کے لیے ہدایت آئی ہے اور آپ اس ہدایت کو چھپا کر بیٹھ گئے، وہ اپنا حق تو کیسے نہ کیسے لینے والی ہے، وہ اپنا حق کیسے نہ کیسے لیں گی آپ سے. تو ہمیں ان کو دینا ہے، عالمی امن ہمارے پاس ہے، اس کو دینا ہے، ورنہ ہماری مثال ایسی ہو گئی. ہم آئے تھے عالمی امن کے لیے، مثال دے کر بتاتا ہوں. ایک ٹریفک سگنل ہے، ایک ٹریفک سگنل ہے، ایک سگنل سے کیا امن ہوتا ہے اور کیا بد امنی پھیلتی ہے بتا رہا ہوں آپ. ایک ٹریفک سگنل ہے جس پر ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا پہلے، آج کل لائٹ ہی ہوتی ہے، بتیاں ہوتی ہیں. پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، چار راستے ہوتے ہیں، کس کو آنے دیتا ہے، کسی کو روکتا ہے، کسی کو آنے دیتا ہے، کسی کو روکتا ہے. لیکن اگر وہ پولیس والا تین راستوں کو بند کر دے، ایک ہی راستہ چالو رکھے جو اس کے گھر سے آ رہا ہے، اور باقی تین راستے بند کر دے، سوال یہ ہے کتنی دیر تک آپ انتظار کریں گے اگر آپ وہ سگنل پر ہے. اگر میں ہی وہ پولیس والا ہوں جو کھڑا ہوں سگنل پر، اور ایک راستہ جو میرے گھر سے آتا، لوگ کہتے آتے رہو، باقی تینوں کہتا تم رکے رہو، کتنی دیر آپ لوگ مجھے برداشت کریں گے، کتنی دیر برداشت کریں گے بتائیے، کتنی دیر برداشت کریں گے مجھے. ایک بار بولیں گے بھائی صاحب رکو رکو ابھی آنے دو، آنے دو، میرے گھر کے لوگ آ رہے. دوسرا باری آ گئی، بھائی صاحب ہم کو بھی جانا ہے، یہی ہوں گا نا، آپ لوگ یہ کریں گے نا. پھر بھائی صاحب کیا سمجھے تم نے، بہت دیر سے کھڑے ہیں نا، اور اس کے بعد کیا ہوں گا، جوتے ماریں گے آپ مجھے، جوتے ماریں گے. تو ہم قوموں کے لیے امن قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور ہم نے کیا کیا، ایک سگنل صرف اپنے بھائیوں کی اصلاح والا سگنل کھلا رکھا. قومیں کھڑی تھی انتظار میں ہدایت کے، ابھی نہیں، ابھی مسلمانوں کی اصلاح چالو ہے، ٹریفک ون سائڈ ابھی چالو ہے، تم رکے رہو. یہ قومیں کب تک برداشت کریں گے مجھے بتائیے، ان کا وبال پھر نکلنے والا ہے ہم پر اور اس پولیس والے کو، اور مجھے بہت ماریں گے آپ، میرے کو اپنی پوسٹ سے ہکال دیں گے آپ. یہ تو رہا اس کا جو بےچارا کھڑا ہے، اور جو چائے پیتے بیٹھا ہے پولیس والا چھوڑ کر کام دھندا، جو نہ اصلاح کرتا ہے دعوت، اس کو تو ریپلیس، اس کو تو بدل دیا جاتا ہے، اور اوپر سے آرڈر سے آگے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ محمد نے ہی بات کی، یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہیں دوسری قوم سے بدل دوں گا اگر کام نہ کرو گے، اور ان کی مثال تمہارے جیسی نہیں ہوں گی. تو کب تک قومیں انتظار کریں گی؟ امن چھپا کر رکھا ہے اپنے اندر ہم نے، امن ہمارے پاس اپنی کتاب میں ہے، اس دین اور شریعت میں ہے، ہم خابص ہو کے بیٹھے ہیں صرف اس امن پہ. ضرورت ہے اس امن کو دنیا تک پہنچائے، ان کو بتائے یہ امن ہمارے پاس ہے، دیکھیے قومیں لپک کر آئیں گی آپ کے پاس. آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں قلب جو ہے اطمینان پاتے ہیں. یہ قلبی اطمینان کسی کو نہیں ہے آج، اللہ کے ایک مومن اس اطمینان کا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک مومن اٹھاتا ہے. اسی ایک مثال دے کر سمجھا تو مومن کیسے فائدہ اٹھاتا ہے اس اطمینان کا. ایک واقعہ یوں ہوا، یہ خاتون تھی، بہرحال ایک میرا پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں. جب میں ایم سی اے کا ایڈمیشن کے لیے گیا، یونیورسٹی میں ایم بی اے کا ایڈمیشن تھا، بہرحال مجھے پھر میں نے ایم سی اے کیا اس کے بعد، تو وہاں گیا تو یوں ہوا کہ ایک خاتون کا 400 روپے گر گئے، جو فارم کی قیمت تھی. وہ بیچاری غیر مسلم تھی، جو اس کی پریشانی، جو اس کی تکلیف، جو اس کی تڑپ تھی اس 400 روپے کے گمنے پر، وہ بے انتہا پریشان تھی. پھر کچھ لوگوں نے جمع کر کے پیسے دیے، اس نے لے لی، لیکن وہیں ایک مسلمان کا بھی گم گئے پیسے، لیکن اس نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. چھوڑ، کیا ہوا، اطمینان دیکھیے، اس کی پریشانی دیکھیے. مسلمان کے پاس کوئی کارساز اور وکیل ہے، ڈال دیا کیس اس پر، اللہ دیکھیں گے، چھوڑ دو، یہ بے اطمینان ہے، اب کہاں سے کروں، کیسے کروں. اندازہ لگا رہے ہیں اب دین اور شریعت نے کیا اطمینان دیا آپ کے دلوں میں؟ یہ تب پتہ چلے گا جب کسی غیر مسلم کو آپ مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا وہ کیا سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے. تو جس کے دل میں اندر اطمینان ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس کو لے کر بیٹھے. قومیں پریشان ہیں اس اطمینان کے لیے، کہ تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں اطمینان نہیں، یاد رکھے دنیا میں. تو ذکر ہے اللہ کا، وہ ہمارے پاس ہے اللہ کی کتاب کی شکل میں، وہ ہمیں لوگوں تک بہرحال پہنچانا یہ ہمارا ذمہ اور بہرحال ہمارا کام ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے، آخرت میں بھی. تو اسلام وہ دین ہے جو اپنے اندر امن کا پیغام لیے بیٹھتا ہے. لیکن جب بھی امن کی بات آتی ہے، ایک سوال جو آج اس جدید دور میں ہم پہ لگتا ہے وہ یہ ہے، جب اسلام امن کی بات کرتا ہے تو مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ بات صحیح ہے، سوال صحیح ہے، الزام صحیح ہے اپنی جگہ کہ اگر اسلام امن کا پیغام دیتا ہے تو مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال بار بار ہم پہ آتا ہے. اس کے لیے جواب یہ ہے کہ میڈیا نے کچھ چیزوں کو ان پروپورشنل جس کو کہیں گے غیر جانبدارہ جس کو بولیں گے جانبدار اس طرح کر کے ان پروپورشنل بائس مائنڈ سے جس کو ہم کہیں گے اس طرح سے پیش کیا اسلام کو کہ اکثر یہ اس کی برائی ہے. مثال ایک دیتا ہوں, ایک صاحب مجھے سنانے لگے, ایک رپورٹر جو ہے امریکہ کا واقعہ ہے, ایک رپورٹر تھا کس طرح سے نیوز کو مینپولیٹ کرتے ہیں. وہ اس نے دیکھا کہ ایک انسان نے ایک کتے کی جان لے لی اور ایک بچے کو بچا لیا. ایک انسان نے کتے کی جان لے لی اور بچے کو بچا لیا. وہ رپورٹر آیا, کہا آپ نے بہت بڑا کام کیا بھائی صاحب, کتے کو مار کے بچے کی جان بچا لی, گریٹ ورک, بہت بڑا کام کر دیا آپ نے. کل میں نیوز بناؤں گا اس کی کہ کس طرح سے ایک نوجوان نے اپنے آپ کو اپنی جان پر کھیل کر ایک کتے کو مارا اور ایک معصوم بچے کی جان بچا لی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے, کیا آپ امریکن ہیں؟ تو کہا نہیں امریکن نہیں. اچھا کہا آپ یو کے کے ہوں گے, گورا چٹا تھا, کہا یو کے نہیں میں, آپ کہاں ہیں؟ بولے میں عرب ہوں. تو کہا اچھا نیوز ذرا الگ بنانی پڑیں گی پھر, آپ عرب ہوں. دوسرے دن نیوز آتی ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کے بچے کو بتا لیا اور معصوم کتے کو مار دیا. ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کے بچے کو بچا لیکن معصوم کتے کو مار دیا. اس طرح سے نیوز مینپولیٹ ہوتی ہے. تو جب بھی اسلام کا معاملہ آیا, مسلمان کا معاملہ آیا, تو یہ میڈیا اس کو بدنام کرتی ہے. اب مثال دیتا ہوں, ایک انسان نے فلاں کو مار دیا, نیچے آئیں گا فلاں فلاں نے فلاں فلاں کو مار دیا. لیکن اگر کبھی مسلمان نے مارا تو ایک مسلمان نے فلاں کو مار دیا. آپ دیکھ رہے کیسی نیوز بنتی ہے, ایک مسلمان نے فلاں کو مار دیا, دیکھو مسلمان کیسا مار رہے ہیں. تو یہ سب میڈیا کی چال بازیاں ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت ان کی پولے کھول رہا ہے, ان کی چالوں کو ختم کر دے رہا ہے. لیکن اس میں ہمارا بھی کچھ کردار اور رول ہو, یاد رکھیں, کچھ کردار رول ہمارا بھی اس کے اندر ہو کہ ہم بھی کچھ اس کے لیے کریں. اور وہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں, اس امن کے پیغام کو پہنچائیں. اور یاد رکھیں جس شریعت اور جس دین نے ایک انسانی جان کے تحفظ کے لیے یہ کہا یا انسانی جان کی یہ قدر و قیمت بتائی, وہ کبھی اجازت نہیں تھا کسی کو مارنے کی. یہ دین تو آیا اس لیے تھا کہ بے امنی کو, ٹیررزم کو, دہشت واد کو, اس کو دنیا سے ختم کر دے, نہ کہ اس کو شروع کرے. تو یہ تو ختم کرنے آیا تھا. افسوس چونکہ اس کے پیغام پر ہم نے عمل نہیں کیا اور انسانیت کو بتایا نہیں, لوگوں کو یہ لگا نہیں یہ دین جو ہے یہ کرنے آیا ہے. تو آج کی سخت ضرورت ہے کہ آج تو اٹھنا ہے, اس پیغام کو لے کے عام کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو الزامات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں, یہ خالی نیوز ہوتی ہے, ایک زمانہ آئے گا اور وہ ختم ہو جائیں گی. اصل وہ ہے قومیں کیا چھاپ چھوڑ کر جاتی ہے اس دنیا میں. اپنی خبریں تو آتی اور جاتی رہیں گی, آج جو خبریں آ رہی کل نہیں آئیں گی, تاریخ میں ہمارا نام کچھ اور ہوگا. لیکن اصل وہ ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر اثر جائیں گے اس امت اور قوم کے لیے پچھلی. تو وہ یہی ہے کہ اس دین کا عالمی پیغام, امن اور بھائی چارے کا پیغام اس قوم کو دے کے جا سکتے ہیں, جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوں گا اور جس کا فائدہ دوسروں کو بھی. بہرحال کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس میں بچی ہوں, آپ کو سوال جواب کا موقع ملے گا, اس میں آپ اس کی تفصیلات مجھ سے بہرحال پھر لے سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ جو عمل کی توفیق دے, ہمیں جو اس عالمی امن جو ہم پر اسلام کی شکل میں دوسروں تک پہنچانے کی, خود کی زندگی میں لانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. الحمد للہ اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کے سیشن کی. خواتین سے پہلا سوال لیں گے اور پھر انشاءاللہ مرد حضرات اپنا سوال مائک پہ کر سکتے ہیں. ایک سوال آیا تھا خواتین کے طرف سے کہ اسلام اور عالمی امن سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں, تو کیا اسلام میں او بی سی ایس ٹی یہ کاسٹ ہے کیا, کاسٹ کا وجود ہے کیا؟ بہرحال ایک اچھا سوال کیا, اور عموماً یہ سوالات بار بار بھی آتے ہیں. تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں تمام انسان برابر ہے, ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں, یاد رکھیے. ہاں لیکن اگر حکومت کچھ خاص طبقے کے لوگوں کچھ رعایت دینا چاہے تو یہ رعایت لینا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں شریعت میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, لیکن اگر حکومت کسی خاص طبقے کو کچھ خاص رعایت چھوٹ دینا چاہے اس کا فائدہ اٹھانا بھی غلط نہیں ہے. غلط ان لوگوں کے لیے جو اس کاسٹ سے بلانگ نہ کرے اور جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے سبمٹ کرے, انہوں نے غلط کام کیا, ٹھیک ہے. تو شریعت میں یقیناً اونچ نیچ نہیں ہے, لیکن اگر حکومت کچھ طبقے والوں کو کچھ خاص کنسیشنز چھوٹ دینا چاہتی ہے, وہ بالکل جیسا کہ 60 سال سے اوپر کو ٹکٹ ہاف ہے اٹھا سکتے ہوں. دیکھو بولیں گا اسلام میں کاسٹ نہیں ہے, تم کا آدھا لے رہے, تم بھی پورا لو میں بھی پورا لوں گا, نہیں. یہ رعایتیں ہیں جو حکومت دیتی ہے چاہے وہ غیر اسلامی ہو، اسلامی حکومت بھی ایسی رعایتیں دیتی ہیں ہم اپنے جو ہے اس کے سٹیزنس کو، ان کے شہریوں کو، تو لہٰذا اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غلطی ان سے ہوں گی جو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. جی مردوں سے اگر پوچھا. السلام کل بھائی نے سوال کیا کہ جس طرح سے اسلام میں یکجہتی کا ایک کا ہے تو پھر یہ مختلف ادارے کیوں، پہلے اداروں پر سوال کیا اور چند اداروں کے نام بھی لیے، آئی آر سی اور آئی آر ایف، ایسے ادارے کیوں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جو ادارے یا تنظیمیں ہیں ان کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کے تحت یہ قائم ہوتی ہے اور یہ اس کے تحت کام کرتی ہے، اور ہر ادارہ یا تنظیم دوسرے کی مدد کرتی جہاں تک وہ کر سکے، ٹھیک ہے. اور شریعت اس سے روکتی نہیں ہے. جس کی مثال یوں ہے کہ اورنگ آباد میں کئی اردو اور انگلش اسکول ہیں، لیکن سب ایک جگہ آ کے کیوں نہیں اسکول کھولتے اور ایک بڑا اسکول کیوں نہیں بناتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب الگ الگ مقامات میں الگ الگ جگہ ایک ہی کوشش کر رہے بچوں کو تعلیم دینا. تو ایسے مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں جو مختلف کام کرتی ہے. مقصد یہ ہے امت عوام کے اندر یا تو بیدارگی، کچھ فائدے، کچھ چیزیں، یا علم کا پھیلانا، یا لوگوں کو صحیح چیز بتانا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. دوسرا سوال کیا کہ پھر دیگر تنظیموں میں جو لوگ بڑھ چکے ہیں اس کا، جماعتوں میں جو بڑھ چکے ہیں اس کا کیا ہے؟ اور کسی نے کہا کہ ایک جماعت سے جڑنا ضروری ہے، تو پہلی چیز یاد رکھ لیجیے، ایک جماعت سے جڑنا ضروری ہے جس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، جو ہم سب ہیں. جو عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت سے جڑنا ضروری، حدیث میں جو جماعت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مخصوص طرف اشارہ کرتے ہیں، نہیں اس سے مراد ہم ہیں، اس سے مراد ہم ہیں، یا اس سے مراد اکثریت اور اقلیت ہے، اس سے مراد فلاں اور فلاں. نہیں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا فرقہ ناجیہ کے تعلق سے، یا جو بھی قرآن و حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں حق اور باطل کا معاملہ، تو حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے، تھوڑا ہی رہا ہے. تو کوئی اقلیت اور اکثریت کا تقاضا نہیں ہے اس شریعت میں، یاد رکھ لیجیے. ہاں حق حق ہے، پھر ایک ماننے والا ہو یا دو ماننے والا ہو یا دس ہو یا کروڑ ہو، حق حق ہوتا ہے، اور باطل باطل ہے چاہے پوری دنیا کیوں نہ اس کو مانے، ٹھیک ہے. تو کسی ایک جماعت سے جڑنے سے مراد مسلمانوں کی جماعت، مطلب مسلمانوں میں رہنا، کٹ کے نہیں رہنا ان سے، یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے. ورنہ رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان کے لیے آسان ہے اچک لینا، ٹھیک. اور جتنے بھی جماعتیں بنتی ہیں یا جو بنی ہیں، جو چلتی ہیں، تمام کے چند مقاصد ہیں، تمام کے چند مقاصد ہیں، اور ان مقاصد تحت وہ کام کرتی ہے، اور یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کوئی یہ نہ کہ نہیں پھر ایک ہی جماعت ہونا چاہیے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اتنی بڑی امت ہے، ناممکن ہے کہ ایک جماعت یا ایک تنظیم کام کر سکے. تو مختلف جماعتیں مختلف تنظیمیں کام کریں، اور ہر جماعت و تنظیم دوسرے کے لیے دھاگے کا کام کرے، اس طرح ہر دھاگا دوسرے دھاگے کو مضبوطی دیکھ کے کپڑا بناتا ہے، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے دھاگے لیکن ایک مضبوط کپڑا ہے. ہر جماعت ہر تنظیم جوڑے، لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں جب ہم کسی سے جڑتے ہیں ہم توڑنے لگ جاتے ہیں. اس کی مثال دوں گا، میں ہر بار یہ مثال دیتا بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا، آپ پر پہلی وحی آئی، آپ پہلے کہاں جاتے تھے؟ مکہ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر عبادت کرتے رہتے تھے، یہ آپ کا حال تھا، مطلب اکیلا پن اور اکیلے رہ کر عبادت کرتے اللہ کی. بہرحال جو بھی رہا ہوں گا، ذکر کرتے، آپ عبادت کے طریقے تو نہیں تھے اس زمان، ذکر کرتے اور فکر کرتے زمین و آسمان میں کہ یقیناً یہ لات عزا منات یعوذ یعوق نصر انہوں نے نہیں بنایا ہے، کوئی نہ کوئی ہے بنانے والا. لیکن جو جو آپ پر اسلام آتا گیا، آپ لوگوں میں داخل ہوتے گئے، لوگوں میں داخل ہوتے گئے، لوگوں میں داخل ہوتے گئے، حتیٰ کہ مدنی دور میں آپ جو خلیفہ یا مسلمانوں کے لیڈر بن گئے. ایک شخص جو دنیا سے دور جا کر توشہ وشا باندھ کر ہفتہ ہفتہ دور رہتا انسانوں سے، وہ جیسے ہی اس پہ اسلام آتا گیا وہ اس لوگوں میں گھستا گیا. اب آئیے ہمارے اسلام سے کیا ہوتا ہے. میں بے دین تھا تو میں سب جگہ جاتا آتا تھا، یہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، ان کے پاس بھی، ان سے بھی جا رہا ہوں، خالہ چچی پھپھو سب سے مل رہا ہوں، نانا دادا سب سے اچھے تعلقات. اب میں نے تھوڑا دین کا علم حاصل کیا، ان سے بات نہیں کرتا میں، ادھر جاتا نہیں میں، یہ کام کرتا نہیں میں. اور علم حاصل ہوا، اب وہ بھی بند، یہ بھی بند، ان سے بات بند. اور دیندار ہوا، ان سے رشتہ ٹوٹ گیا، ان سے بات بند ہو گئی، ان سے جھگڑا کر لیا، ان سے فلاں، اور دیندار ہو گیا، اور تھوڑے دن میں وہ اکیلا مسلمان دنیا میں گھومتا رہتا، بس اپنے آپ کو توحید پرست جنتی سمجھ کے گھوم رہا ہے، باقی سب جہنم میں دکھتے اس کو ادھر ادھر والے. تو مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ پر اسلام آیا، آپ لوگوں میں گھس رہے ہیں، اس پر اسلام آ رہا ہے، لوگوں سے دور بھاگتا. ایک عام آدمی تھا، کسی سے تعصب نہیں رکھتا تھا، آج ایک جماعت میں کیا دوسروں سے تعصب رکھ رہا، اور وہ غلط ہے، وہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر جماعت دوسرے کو مضبوط کرے، دوسرے کو جوڑ دے، اور ہر شخص اپنے کارکردگی کو، اپنے عزائم یا جو اس کے منصوبے، اس کو جانے کہ میرا کام ہے لوگوں کو مزید تک جوڑنا، اس کے بعد میں کسی اور کے حوالے سونپ دوں اس کو. اب آپ یہاں سے اس کو اور آگے کا بتائیے. پھر وہ جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے ایڈمیشن دلایا کے جی سے، اور وہ جو ہے نرسری یا جونیئر کے جی سینئر کے جی ہو گیا تو آپ اس کو فرسٹ میں بھیج دیجئے کسی اسکول میں اگر میرے پاس فرسٹ نہیں ہے تو, اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک آ گیا اور میرا اسکول فورتھ تک ہے تو آگے بھیج دیں ففتھ سکس سیون کے لیے, اور وہاں ہو گیا تو کوئی اس کو آگے. تو ہر جماعت دوسرے کی مدد کرے, ہر تنظیم دوسرے کو مدد کر کے ایک زبردست ایک وہ بنائے, لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا, توڑ ٹکڑوں کا معاملہ ہو گیا. اب آئیے ان مین تھوڑے سے مسلمان ہیں جو دین پر چل رہے ہیں, پوری تعداد مسلمانوں کی اگر ہم لے لیں تو بہت کثیر ہے. کتنے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے کسی تنظیم سے, بہت تھوڑے, اور ان میں بھی اتنا کثیر جھگڑا چل رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے, اختلاف تھوڑے سے لوگ ہیں. اندازہ لگائیے اگر مثال کے طور پر اورنگ آباد کی آبادی 500,000 ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایسے 50,000 لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے کسی سے, باقی تو ایسے ہی ہیں. تو ان کو لانا چھوڑ کر یہ آپس میں 50,000 لڑ رہے ہیں, جو باقی 4,500 ان کو اندر داخل کرنا, چلو دین کے کسی نہ کسی تنظیم سے جڑیں گا کہیں نہ کہیں اللہ دین کی تڑپ دیں گا تو کبھی نہ کبھی حق پر آ جائیں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں تو وہ حق پر آ جائیں گا پھر آپ کے پاس, ہے نا, اس کو اگر تڑپ ہوں گی تو. نہیں نہیں میں حق پر ہوں تو میرے پاس ہی آنا, اس نے ہم اندر شامل ہو رہا تو, یا تو 50,000 ایک ہو رہا تو میرے پاس آنا, نہیں تو باہر ہی رہنا, اندر نہیں آنا, جھگڑا چل رہا ہے. تو یہ نہ ہو, بلکہ بات کو سمجھیں, کام کو سمجھیں, حالات کو سمجھیں, موقع کی نزاکت کو سمجھیں. لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہو اور ہم واقعی میں حرکتیں کر کے بتا رہے ہیں ہم الگ ہیں, تو یہاں جڑنے کا معاملہ ہے. یکجہتی بتائے, ایک امت, ایک رب, ایک کتاب, ایک نبی, تو پھر اس کا عمل بھی, طرز عمل ایک ہو اور دل سے بھی پوری ایک ہو, اس طرح سے ہم ظاہر کریں. تو ایسی بہت سی جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, اور ہونا چاہیے تاکہ کام اور زیادہ زیادہ بڑھے. ہم کو خوشی ہونا چاہیے تاکہ کام اور بڑھا. ایک اسکول تھا, دو ہو گئے تو خوشی ہوتی ہے, تین ہو گئے خوشی ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ, چونکہ انسانیت کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے, تعداد تو امت کی بڑھتی جا رہی ہے نا, ظاہر سی بات ہے لوگوں کو سمانے کے لیے اگر ایسا کام کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کوئی اس نیت سے کوئی ادارہ کھولتا ہے کہ میں فلاں سے اختلاف کروں, ان کی مزہ لوں, ان کو تکلیف دوں, تو بہرحال اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے بہت سخت سزا دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اخلاص نہیں رکھتے اپنے کام کے اندر. بہرحال ایک سوال تھا, یس اسلام اسپریڈس اکوالٹی بٹ واٹ اباؤٹ دا سیکس لائک سید ہیز ہائر آرڈر اینڈ ادرس ناٹ, دو آئی ڈو ناٹ فالو, آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ ان دا شیڈ آف قرآن اینڈ سنہ. جزاک اللہ خیر. بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ حالانکہ اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں ہے یا خاندانی اس طرح سے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر کچھ لوگ یوں کیوں کہتے ہیں کہ سید اونچے ہیں اور بقیہ لوگ نیچے ہیں, اس کے بارے میں مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بات کیجیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ لوگوں نے کچھ چیزوں کو منمانے ڈھنگ سے بنا لیا, شریعت نے اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمایا, میرا خاندان فرمایا, کبھی سید نہیں کہا اپنے آپ کو, حدیث میں جو الفاظ ہے میرا خاندان, ٹھیک ہے, آپ قریش تھے, بنو ہاشم قبیلے سے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ میرا خاندان بولتے ہاں بس سید, یہ تصور کر لیا گیا ہے نہیں. رسول اللہ نے جہاں بھی حدیث میں کہا کہ میرے خاندان پر زکات حرام ہے, میرے خاندان پر, یہ نہیں کہا سید پر زکات حرام, میرے خاندان, اب جو بھی رسول اللہ کے خاندان سے. اچھا تعجب یہ ہے کہ پورے رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہندوستان پاکستان میں سعودی عرب میں ایک بھی نہیں ملیں گا آپ, وہاں سید ہے ہی نہیں. مجھے بھی تعجب ہوا, پورے کیسے کہ یہاں آ گئے, پورے شفٹ ہو کر وہاں کوئی بھی نہیں بچا. دیکھیے نا, آپ تھوڑا غور بھی کرنے کی چیز ہے, نہیں ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پورے رسول اللہ خاندان کے لوگ چھوڑ کر ہندوستان پاکستان میں آ کے بس گئے اور سید ہی ہیں باقی کہیں نہیں, ٹھیک ہے. اور کیا پورے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان, بر صغیر میں بولوں گا, کیا عرب سے آئے ہوئے, نہیں وہ بھی نہیں ہے, ہے نا, وہ بھی نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد یہاں جب صحابہ تابعین ان کے ذریعے اسلام آیا, دیگر پھر لوگ اسلام لے کر آئے سلف صالحین, تو لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو لوگ اتنے اچھے لگے کہ اپنا سب نے بھی لگا لیا, کسی کو ابوبکر صدیق اچھے لگے تو صدیق ہی لگا لیا, کسی کو عمر فاروق کا معاملہ تو فاروق ہی لگا, تو یہ اس طرح سے ہوا. آپ کو کہا نہیں نہیں ابو صدیق ہی بولے تو میں ابوبکر صدیق تک اپنا شجرہ بتا سکتا ہوں, تو ایسے بہت کم لوگ ہیں, سب نہیں بتا سکتے. بقیہ نے نام لے لیا تو اسی طرح ہوا کہ ہم سید ہیں. آپ ثابت کر سکتے نہیں وہ تو نہیں ہے, لیکن تو اس طرح سے وہ نہیں ہے. تو سید کوئی اونچے ہے کسی حدیث میں کسی روایت میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگوں نے کر لیا, پھر اس پر بھی بڑا رہتا سید ہے تو سید میں لڑکی دیں گا, سید کی لڑکی دوسری نہیں کرتا, اس کی ہے بد دعا. سوال یہ کیا غیر سید لڑکی کی بد دعا نہیں لگتی؟ نہیں, سید لڑکی نہیں لانا بد دعا لگتی. پھر اس میں بھی اونچ نیچ بڑے عجیب عجیب, مطلب میں نے دیکھا ہوں تم فلاں ہیں, تمہارا یہ ہے. ایک صاحب ہے وہ عموماً جو ہے ہمارے کام کو سراتے نہیں ہیں, بولتے تم لوگ بہت غلط ہیں, لیکن کبھی مجھے برا بھی نہیں کہتے, بولتے نہیں تم تو کیا یوں جانے والے جنت میں, ہم کو کیا ادھر ادھر پکڑنا پڑتا ہے, یہ وہ, تو تم کتنا بھی غلط کرو تمہارے لیے جنت تو ہے ہی, یہ تو تم سید ہے. تو یہ سب باتیں یاد رکھیے, سب منمانی ہے, کوئی سید ہونے سے کوئی افضل نہیں ہے اور کوئی دوسرا کوئی مفضول نہیں ہے. صحابہ اور تابعین ان کے جو نام تھے یا سر نیمس تھے عموماً واپس پائے بھی نہیں جاتے, بس اب ہم نے بنا لیا. سید کا معنی ہوتا ہے آخا یا بڑا یا ماسٹر جس کو بولیں گے آپ زبان. اب کہا تو بہرحال اس طرح سے, ہاں اگر کوئی شجرا ثابت کرے رسول اللہ تک اپنا تو پھر ہم کہیں ہاں اللہ کے رسول خاندان سے, لیکن پھر بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں. کہ تو اللہ کے نزدیک اتقاکم تقویٰ اصل ہے, تقویٰ بنیاد ہے, ٹھیک ہے. تو جس کے پاس ہے بھی تو وہ اگر تقویٰ ہے تو درست ہے, نہیں ہے تو پھر ابو لہب بھی رسول اللہ کے خاندان سے تھا, کوئی فائدہ نہ دیا اس کو. ابو طالب رسول اللہ کے خاندان سے تھے, مدد بھی کی, کوئی فائدہ نہ ہوا. حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتے, دیکھیے ان کو فائدہ ہو گیا اس کا اسلام کا. تو یہ اصل چیز ہے کہ کون اسلام والا ہے اور کتنا اسلام پہ چلتا ہے, وہ اصل چیز ہے. جی السلام. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا, عنوان سے متعلق نہیں بھرا لیکن جواب دے دیتا ہوں. سوال اچھا تھا کہ لوگ آتے ہیں جنرلی میڈیکلس پہ اور کچھ دوائیں مانگتے ہیں, پھر انہوں نے کچھ نام بھی لیا ایک میڈیسن کا, IPL 72, انہوں نے کہا کہ جو 72 گھنٹے کے اندر لے لے تو اگر وجود میں حمل آئے تو اسے گرا دیتی, یا پھر کچھ ٹیبلٹس ایسی ہوتی جو 50 دن تک اگر ہو جائے اور ایک خاتون کو اگر حیض نہ آئے اس دوران تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے, تو پھر وہ دوا آ کر لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, جس سے حمل ضائع ہوتا ہے. ان کا سوال تھا کیا ایسی دوائیں ہم بیچنا کیا. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, جہاں تک حمل کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کرنا ہے, اولاد کو کچھ دیر تک, سمجھ رہا ہے بات کو, ہمیشہ کے لیے نسل کو ختم کرنا اولاد کی یہ شریعت میں جائز نہیں. کچھ دیر تاخیر کرنا, صرف دیری کرنا, دوری کے لیے کچھ دوائیں لینا, یہ درست ہے, علماء نے اس کی جواز اور اجازت دیا ہے, تو وہ تو درست ہوا. لیکن ہاں, اگر کوئی انسان یا جان وجود میں آ گئی اور جیسا 50 دن بعد جو گولی کا آپ نے کہا, وجود میں آنے کے بعد اگر کوشش آ کر آپ سے کہے کہ وہ دوا دیجئے, تو آپ اس کو وداؤٹ پرسکرپشن مت دیجئے. اس لیے کہ جب تک کسی ڈاکٹر سے وہ صلاح لے کر نہیں آتا ہے, اب وہ پھر ڈاکٹر کا اور اس کا معاملہ ہو جائے گا, اللہ جانے ڈاکٹر کا معاملہ اور اس کا. لیکن ڈائریکٹ کوئی کسٹمر آئے اور آپ سے کہے دے دے, تو آپ احتیاط کریں اس معاملے میں, اس لیے کہ اس سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کو ایک طریقہ بنا لے کہ وہ زنا کرے اور دوائیں کھاتے رہے آپ سے فری آ کر کے, تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی جانچتا نہیں ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے اب میں نہ دوں تو دوسرا دیں گا, تو جانے دیجئے اس کو, گناہ لینے جائے, آپ کیوں بیچ میں خام خام ملوث ہوتے ہیں. وہ کرے, اس کو دینا ہے وہ دے فری وداؤٹ پرسکرپشن, تو اس معاملے میں احتیاط کرے, ایسی دواؤں کو وداؤٹ پرسکرپشن آپ نہ دیں, اس لیے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اور لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ یہ کریں, ہاں جب ڈاکٹر کا پرسکرپشن لائے پھر وہ جانے اور ڈاکٹر جانے, آپ کا انشاءاللہ جس میں ذمہ نہیں ہوں گا. لیکن اگر اس کے باوجود اگر آپ بغیر اس کے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے, چونکہ آپ نے تشخیص نہیں کی, تشخیص نہیں کی کہ کیا معاملہ ہے, ماجرا کیا ہے, اور آپ نے دے دیا, تو ہو سکتا ہے اس کو ذریعہ بنا لے وہ کہ بس حمل میں اولاد آئی اور پھر ضائع کر دیا, حمل میں اولاد آئی ضائع کر دیا, جو کہ بہرحال شریعت درست نہیں ہے. تو لہٰذا احتیاط اس میں بہرحال درست ہے, اور تمام میڈیکل والے اس کا دھیان دے کہ ایسی دوائیں جو پرسکرپشن کے بغیر کمپنی بھی کہتی نہ دے اور ڈاکٹر بھی, تو احتیاط زیادہ بہتر ہے. عمومی دوائیں آپ دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں, لیکن ایسی خصوصی دوائیں, کبھی کچھ لوگ ہوتا ہے نیند کی دوائیں لے کے کھا کے کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو ضروری ہے کہ تھوڑا جانچ لے کیوں لے رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پرسکرپشن ہو تو سب سے بہتر چیز ہے پرسکرپشن. ایک سوال تھا, اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے مگر پھر بھی مسلمان دہشت گرد کہلاتا ہے, غیر قوم دہشت گرد ہونے کے باوجود بھی دہشت گرد نہیں کہلاتی, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو بہرحال کسی نے سوال کیا کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے مگر پھر بھی مسلمان دہشت گرد کہلاتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے, اسلام امن اور شانتی کا مذہب یقیناً ہے, لیکن چونکہ یہ امن اور شانتی کا مذہب ہے ہم نے کبھی بتایا نہیں, تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی, چند غلط لوگوں کو دیکھ کر. اور ہر قوم میں, ہر سماج میں, ہر جگہ کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. میڈیا نے صرف ہمارے برے لوگوں کو پروجیکٹ کیا, آج تک برے لوگ جو ہوتے ہیں, خراب لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن کبھی اسلام کی اور مسلمانوں کی اچھائی یہ لوگ جو ہے ڈسپلے نہیں کرتے ہیں, کبھی اس کو بتاتے نہیں, کبھی فرنٹ پہ نہیں لاتے, آیا بھی تو بہت چھوٹا سا, کہیں تو بھی پیچھے آتا ہے. اور یہ ہر چیز میں, صرف یہ مسئلہ نہیں, ہر چیز میں صرف برائی لاتے ہیں. جہاں اچھا, اسلام نے یہ کہا کہ طلاق شدہ عورت کی شادی ہوتی ہے, کبھی اس کی تعریف آپ نے نیوز پیپر میں سنی؟ لیکن ایک مسلمان نے طلاق طلاق طلاق کہہ دیا, اس کی نیوز ضرور آتی ہے. اسلام نے یہ کہا کہ بیوہ کا نکاح ہوتا ہے, کبھی اس کی نیوز پڑی کہ اسلام نے اتنی اچھی بات کی بیوہ کا نکاح؟ لیکن ایک مسلمان فلاں کرتا ہے, اس کی نیوز آتی ہے. تو میڈیا نے کیا کیا, ہماری اچھائیوں کو چھپا دیا, اور خود ہم نے اپنی زندگیوں سے اچھائیوں کو چھوڑ بھی دیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, کہیں نہ کہیں ہم بھی برے ہیں اور پھر اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھا لیا, کہیں نہ کہیں ہم نے غلطی کی اور کسی نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو سب سے پہلے ہم یہ کام کریں, غلطی نہ کریں, تاکہ موقع نہ دے کہ دوسرے اس طرح کے ہم پر الزامات لگائیں. پہلی چیز تو یہ, تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز اسلام پر خود عمل کرے اور اس کے پیغام کو پھیلائے, چونکہ جو چیز جتنی چھپائی جائیں گی لوگ اتنے شک میں ملوث ہوں گے. دیکھیے ایک عام بات بتا دوں, میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں, کچھ بات کر رہا ہوں, کوئی آدمی آئے اور چٹھی دے کے چلے جائے, آپ لوگ ویسے, کوئی آدمی ایک دم بھاگتے ہوئے کچھ تو میرے کان میں کہے, سب پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے, کیا کچھ تو بھی ہو رہا ہے کیا, بات سمجھ رہے آپ؟ سمجھ. اور بہت سی بار ہوتا بھی ہے سب کیمرے والا ہے, اب اس کو میں اشارہ کرتا ہوں تو آپ سب سمجھتے ہیں میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو, بہت خاموشی سے کرتا ہوں, ہو گیا گا, لیکن سب دیکھتے ہیں فیض بھائی اشارہ کرتے ہیں اس کو آئیڈیا سے. یہ تو جتنا خفیہ کام کر رہا ہوں اتنا زیادہ آپ کی نظر ہے میرے پر, ہے نا, جتنا چھپا رہا ہوں اتنا آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو. تو یہی ہوتا ہے, یاد رکھیں, جب آپ کسی چیز کو جو عام کرنے کے لیے خاص رکھیں گے تو لوگ تجسس میں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, اسلام کے پیغام کو عام نہیں کیا, میڈیا نے اس پر کیا کرا کہ پھر وہ جو برائیاں تھیں اس کو ظاہر کر دیا, اچھائیوں کو چھپا دیا, اس سے کیا ہو گیا, نام اور بدنام ہوتا گیا. اور کچھ لوگ برے کام کر کر بھی اتنے بدنام نہیں جتنے مسلمان, برے اتنے کام نہیں کر کے بدنام ہیں. جیسا مثال کے طور پر مسلمان جب بھی دہشت گردی کا نام آتا مسلمان کا نام آتا, جب بھی کوئی ٹیررزم کا نام آتا لوگ بولتے مسلمان نہیں ہے کیا اس کے اندر, بولتے ارے نہیں یار دوسرے سے جان چھوڑو. تو ایک وہ ہو گیا کہ مسلمان اور دہشت واد, یہ شاید سینونیمس ٹرم ہے, جبکہ مسلمان یا مسلم اس کو کہتے ہیں جو اسلام پر چلتا ہے, امن کے دین پر چلتا ہے, یہ امن والے راستے اور طریقے پہ اللہ کے دین پر چلتا ہے, وہ کیسے ٹیررسٹ ہو سکتا ہے, وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے. تو اصل چیز یہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا. پھر کچھ مسلمانوں کی غلط فہمی اور ان کے غلط عمل نے ان کو جو ہے موقع دے دیا, تو ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو لوگوں تک عام کریں. اور جہاں تک معاملہ رہا دوسرے ٹیررسٹ گروپس کا یا وہ لوگوں کا جو دہشت گرد واقعے میں ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہائی لائٹ ہوتا ہے, یہ بات بالکل آیا ہے, یہ میڈیا کی چال بازیاں ہیں, یہ میڈیا کی چال بازیاں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کوئی تنظیم ہے جو کچھ غلط کام کرتی ہے جو مسلمان نہیں ہے, تو وہاں آتا ملیٹنٹس, لفظ کیسے بدلتے ہیں دیکھیں, یا وہ کہیں گے ملیشیا, ایسے لفظ جیسا لگیں گا کچھ تو بھی ملٹری سے ریلیٹڈ ہے, جبکہ وہ اپوزٹ ریبلز, مخالف, اس طرح کے لفظ. لیکن مسلمان ہے ٹیررسٹ, اسلامک ٹیررسٹ, مسلم ٹیررسٹ, تو یہ الفاظ سے وہ کھلواڑ کر کے کیا کرتے ہیں اسلام کو اور بدنام کرتے. تو آج کی اس دور کی ضرورت ہے ہم میڈیا کا استعمال کریں, اور ایک عام آدمی کے پاس سب سے اچھا میڈیا اس کا منہ ہے, اس سے اسلام کو پھیلائے. یہ تو بیسک کام میں اور آپ سب کر سکتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ بیسک چیز تو استعمال کرے, منہ کھولے, منہ کھولے. کل ایک واقعہ ہوا, اس واقعے پہ میری خاموشی کیا کرتی ہے دوسروں کو اور وہ کرتی ہے, ہاں یہ خاموشی مطلب کچھ تو کچھ اس کی ذمہ داری ہے, اس میں یہ بھی اس میں ملوث ہے, ہے نا. جبکہ ایک واقعہ ہوا کل, سب سے پہلے ہم مذمت کریں اس واقعے کی, یہ غلط ہوا. کہاں ہوتا ہمارے علماء کی طرف سے کہ کوئی واقعہ اور ہم نے مذمت کی سب سے پہلے کہ یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آخر میں کیا بولا ہاں غلط ہوا, ٹھیک نہیں تھا, اسلام کے خلاف تھا, پہلے ہم آگے آئے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک, تو اس سے کیا ہوں گا, لوگ کہیں گے دیکھو یہ خود اس کے خلاف, ورنہ ہماری خاموشی کیا کرتے ہیں, نہیں یہ سب سپورٹ کر رہے اس لیے خاموش ہے پورے کے پورے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں میں ہم وہ کریں, اور بالخصوص خدمت خلق کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھیں. اسی سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں ہم کیا ہے, اسی سے ظاہر ہوتا ہے نا, میری نماز, میرا روزہ, میری زکات, میرا حج, میرے حد تک ہے, میری خدمت خلق لوگ دیکھیں گے میں کیا کر رہا ہوں دوسروں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اسی طرح تھی, جو چیز لوگ دیکھیں گے میرے اخلاق ہے, میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں. تو تھوڑا اس میں بھی آگے بڑھے تو انشاءاللہ ایک نیا امیج مسلمانوں کا جائیں گا کہ یہ بھی قوم, سوسائٹی, کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کا دین ہے, یہ ان کا دھرم ہے, یہ ان کی اچھائی ہے, اور جو غلط فہمی ان میں آ رہی ہے کوشش کریں کہ ہم اس کا ازالہ کریں. اب جہاں تک معاملہ رہا کہ مسلمان پہ الزام کیوں لگتا ہے, غیر مسلم بھی حالانکہ ہے, بہرحال وہ ہے, میڈیا نے اس کا استعمال کیا, آپ بھی اس تعلق سے علم حاصل کیجیے, اس علم اور دلائل کی بنیاد پر جتنا ہو سکے آپ کے اطراف کے لوگوں کو آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر میرے اطراف کے پانچ کلیگ میرے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیررسٹ ہو, مسلمان ایسے ہیں, تو کم از کم ان کو تو جواب دے سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, اسلام اس کے خلاف ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت سی بار مسلمانوں کو غلط پیش کیا جاتا ہے فلاں, اور وہ اس چیز کو مانیں گا. آج جتنے بھی لوگ انبائس جو صحیح سوچ رکھتے ہیں وہ یقیناً ان چیزوں کو مان رہے ہیں آج, اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے پورے دنیا میں, ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کچھ وجوہات سے. تو ہم کو آگے بڑھنا ہے اور صحیح پیغام رکھنا ہے, ورنہ جتنا ہم چھپائیں گے اتنی غلط فہمیاں لوگوں کی اور زیادہ بڑھتی جائیں گی. مسلمانوں میں جی برحال بھائی نے سوال کیا, پہلے دو سوال سے ریلیٹڈ کیا, ایک تو زکوٰۃ کے تعلق سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اسی کیا حکمت ہے. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی آتی, بظاہر وہی آپ کو بتایا جاتا, آپ نے منع کیا, ہمارے لیے منع ہی جاتے, بس یہ کافی ہے. لیکن بہرحال پھر کیا حکمت رہیں گے, علماء اس کی حکمت جو بتاتے وہ یہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو اگر یہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ کو زکات جائز ہو جاتی تو ایسا ہو جاتا کہ رسول اللہ خاندان پوری زکات جمع کر لے, جس طرح سے آج ہو رہا ہے. کچھ خاندان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, مکمل قوم کا پورا فائدہ ان کو جاتا ہے. تو یہ ایک حکمت علماء, اور اس کے علاوہ بھی اور حکمتیں بتاتے علماء کہ رسول اللہ نے منع کیا. بہرحال اس کے بعد تمام حکمتیں بتانے کے بعد بھی ہم کو یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ رسول اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا. وہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی, اللہ یہی چاہتا تھا. لیکن ایک حکمت جو ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے, وہ یہ کہیں رسول اللہ کا خاندان مال جمع کر کے اسی پہ گزارا نہ کرنا شروع کر, جس طرح ہوا کچھ خاندان کے بڑے لوگوں کو ذمہ داری دی گئی اور مکمل پورے قوم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بقیہ قوم جو ہے پریشان گھومتے رہتی ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ حکمت ایک رہی ہوں گی. پہلا آپ کا کیا حصہ تھا اس کا؟ ہاں, مسلمانوں میں 72 فرقوں کے تعلق سے سوال تھا. تو بہرحال یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں کے اندر جو ہے 71 ہوئے نصارہ یہود میں, اور نصارہ میں 72 ہوئے, اور میری قوم میری امت میں 73 ہوں گے, اور جو ہے حق پر وہ ہوں گا صرف ایک فرقہ, اس میں فرقہ ناجیہ ہوں گا جو جنت میں جائیں گا. اور ان کی صفت بتائی کہ اس روز جس پر میں اور میرے صحابہ اس طریقے پہ جو چلیں گا وہ فرقہ ناجیہ ہے. اس روز آج کے اس دن جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہے جو اس پر عمل کریں گا وہ فرقہ ناجیہ ہے, اور باقی تمام کے تمام لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, واحد کے, اور وہ فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ فرقہ ناجیہ میں ہی ہوں اور میری پوری جماعت ہے. نہیں, یہ کوانٹیٹیولی نہیں آئیں گے, یہ کوالٹیٹیولی آئیں گے, اپنی خصوصیات سے نکل کر الگ الگ وقتوں سے الگ الگ تنظیم اور جماعتوں سے نکل کر ایک گروہ میں جمع ہوں گے, نہ کہ پورا ایک جتھا نکل کے چلا گیا کہ میں ہوں. اور یاد رکھیے, جو شخص یہ سمجھے کہ میں ہی فرقہ ناجیہ سے ہوں, یہ سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے. یہ سب سے بڑا گمراہ آدمی کیوں بتاتا ہوں میں. میں امید کر سکتا ہوں کہ میں فرقہ ناجیہ میں ہوں, میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. آئیے رسول اللہ کے ایک صحابی کا واقعہ سنیں. آپ کے انتقال کا وقت نزدیک تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور تجھے کیسا لگتا ہے فرمایا. تو کہا اللہ کے رسول ڈر لگتا ہے جہنم سے اللہ کی اور اس کی سزا سے. پھر رسول اللہ رک گئے اور پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول امید ہے اللہ سے جنت کی اور مغفرت کی. تو کہا ہاں, جو ایسی موت مرا وہ درست مرا, یہ موت صحیح موت ہے کہ خوف بھی ہو اور امیدیں بھی ہوں. ہم تو فرقہ ناجیہ میں سمجھ کے بے باک ہو گئے, اپنی اصلاح کے پورے دروازے بند کر دیے. میں تو فرقہ ناجیہ سے اب اصلاح کی ضرورت ہی نہیں میری. شیطان ایسا گمراہ کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم فرقہ ناجیہ میں رہے, میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں میں اس میں ہوں. آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور بخاری کا واقعہ وہ بھی سن لے کہ ان کے انتقال کے وقت نزدیک تھا. ابو لولو فیروز نے جو ہے پیٹ میں چاقو مارا خنجر, اور وہ زہریلا تھا, اور روایت میں آتا جب دوا دی جاتی اتلیاں کٹ چکی تھی نکل جاتی, پانی دیا جاتا نکل جاتا, دودھ دیا جاتا نکل جاتا. اب لگا کہ انتقال کے وقت قریب ہے. ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا ہوا آیا اور کہا امیر المومنین خوشخبریاں ہوں آپ کے لیے, آپ تو کامیاب ہو گئے, آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی. اور عمر ابن خطاب دو دعائیں کرتے تھے, اللہ مجھے شہادت دے اور مدینہ دے. تو لوگ تعجب کرتے تھے, شہادت تو مدینہ, یہ کیسا, آپ تو جنگ نہیں ہوں گی مدینہ میں. تو کہا امیر المومنین آپ کی تو دونوں دعائیں قبول ہوگی, شہادت اور مدینہ, اور رسول اللہ سے خود میں نے سنا تھا آپ کو جنت کی بشارت ہے, رسول اللہ کے منہ سے میں نے سنی ہے. تو عمر ابن خطاب نے کہا نا, میں یہ نہیں سمجھتا, میں تو صرف اتنا تصور کرتا ہوں کہ میرا میزان برابر ہو جائے, بس اتنا میرے لیے کافی. یہ نہیں کہا جا تو کہاں سے بشارت دیتا ہے, رسول اللہ سے سنا جنت تو ہے, جا یہاں سے نکل. یہ نہیں کہا, کہا نا یہ مت کہے, بلکہ میں تو صرف یہ تصور کرتا ہوں بس میزان برابر ہو جائے, بس عمر کامیابی سے نکل جائے بس. یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو ہوں, میں تو صحابہ میں سے ہوں, خلفاء راشدین سے ہوں, کچھ نہیں کہا. دیکھیے کیسی عاجزی ان کی ساری تھی, ان کی دعوے نہیں کرتے تھے بڑے بڑے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, میں تو جنت ہوں تو جو ذکی, اور بولتے بھی ہے ہمارا فرقہ جنت میں جائیں گا تمہارا جہنم میں. کوئی نہیں جانتا کون جنت اور جہنم جائے, اللہ کی اللہ جس کو ڈالنا چاہیے اندر. ہاں, تو میں امید کرتا ہوں فرقہ ناجیہ سے رہوں, لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا ایسا کبھی بھی زندگی. اور جو دعویٰ کرے وہ دنیا میں بھٹک گیا پھر, کہ تو اپنی اصلاح کے دروازے بند کر لیتا ہے, میں تو ناجیہ سے ہوں, اب مجھے کیا ضرورت اصلاح. یہ بہت بری بات ہے. اور تیسرا جو سوال بھائی نے اس میں وہ کیا تھا, کیا تھا؟ ہاں, اسلامی اگر حکومت ہو تو کیا مسلمانوں کو الگ ٹیکس اور غیر مسلموں کو الگ ٹیکس دینا ہوگا؟ تو یاد رکھیے, اس پہ بھی بڑے لوگ انگلیاں اٹھاتے اور کہتے ہیں اسلام عالمی امن کیسے قائم کرے گا, جبکہ یہ فرق کرتا ہے مسلمان اور غیر مسلم میں. سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے کہ اسلام نے جو غیر مسلموں سے ٹیکس رکھا, اس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا بڑا کرور کر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا, امک دھمک اتنا وہ کیا کہ اسلام کو بدنام کرنا چاہا. آئیے دیکھتے ہم یہ جزیہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. جزیہ در حقیقت سیفٹی ٹیکس ہوتا ہے. سیفٹی ٹیکس, اب سیفٹی ٹیکس کیوں ان سے مسلمانوں کو نہیں دیتے کیا؟ یہ اس لیے کہ جب پوری مسلم حکومت ہوں گی اور کبھی فلور دنگی اور فساد بھڑک جائے تو حکومت کس کے ساتھ ہوں گی؟ مسلمانوں کے ساتھ. تو ظاہر سے غیر مسلموں کو نقصان ہوگا, تو اس لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے کہ تمہارا تحفظ ہمارا ذمہ ہے. اب تمہارا تحفظ ذمہ ہے ہمارا اس لیے کہ ہم نے تم سے کچھ لیا اس کے بدلے، اس لیے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں، یاد رکھیے، جب کچھ لیتے ہیں تو کچھ دینا ہے اس کے بدلے، سروسز ہے وہ۔ تو جو جزیہ لیا جاتا ہے یہ کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے، اور اس کی مقدار اتنی کم ہوا کرتی تھی، اتنی کم کہ ایک صاحب نے لکھا، ایک عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آج کے دور میں اگر لاگو کیا جاتا تو 30 سے 40 روپے ہوتا سال کا، ایئرلی صرف جزیہ 30-40 روپے کیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں۔ 4% آکٹر آئے، 14.5% ویٹ، 12.5 اور 2 ابھی آج 14 ویٹ، 18% سیل ٹیکس، 30% انکم ٹیکس، آپ ملاتے جائیے کتنے ٹیکسز۔ تو موازنہ نہیں کرتے، ہم کو لگتا ہے ہم واقعی میں شاید آدھی جائیداد لے لیتے تھے ان سے چھین کر اس کے بدلے، نہیں نہیں، بہت بہت خلیل قیمت ہوتی تھی، اور وہ اس لیے کہ مسلمان عوام، مسلمان حکومت، آپ دنگا ہوں گا تو نقصان کس کا ہوں گا؟ غیر مسلموں کا۔ لہٰذا آپ سے ٹیکس لے کر آپ کی حفاظت ہماری ہوئی، اور یاد رکھیے جب مسلمان ان کی حفاظت نہ کر پاتے تو وہ ٹیکس واپس دے کر وہ ہٹ جایا کرتے تھے پیچھے، یہ واقعات آپ کو تاریخ میں کہیں ملیں گے کہ وہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نہیں کر سکتے، اور قوموں کے حالات یوں بھی آئے کہ وہ پیچھے دوڑتی تھی کہ نہیں بھی کر سکے تمہارے ساتھ رہ جاؤ مت ہم کو چھوڑ کر، اس میں کہتے نہیں ہمارا ذمہ نہیں رہا، تمہارا پیسہ واپس لے لو۔ تو یہ ٹیکس ہوتا تھا، یہ ظلم نہیں، یاد رکھیے۔ عورت ایسا سوچتی ہے کہ وہ کتنے بھی اچھے کام کرے مگر وہ دوزخ میں ہی جائے گی، کیا اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیے؟ بہرحال ایسا ہوتا ہے، عموماً ایک تصور عورتوں میں بھی دیا گیا اور ہم نے بھی تھوڑا اس میں تھوڑا سا وہ کر دیا۔ رسول اللہ کی چند حدیث ایسی آتی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی، زیادہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا نا 100 اور 110 کا معاملہ، یہ بھی زیادہ ہی کہلائیں گے کہ 100 مرد اور 110 عورتیں، 100 مرد اور 101 عورتیں، یہ بھی زیادہ ہوا۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ مکمل عورتیں جہنم میں رہیں گی اور مرد پورے جنت میں رہیں گے، ایسا تصور کچھ مرد بھی دیتے ہیں، ہاں تم سب تو جہنم میں جانے والے ہو، تمہارا تو وہ ہے، ہم لوگ جنت میں، ہمارا الگ معاملہ ہے۔ تو عورتیں ڈپریس ہوتے جاتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ہر قوم نے عورتوں کو مذہبی طور سے بھی دبایا، تم یہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کچھ مذاہب میں تو عورتوں کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، سب عبادتیں مردوں کے لیے کرتی ہو، مردوں کی زندگی کے لیے کچھ کرتی ہے، گھر والوں کی زندگی کی، خود کے لیے بیچاری کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ غیر مسلموں کا ایک تصور تھا، جو افسوس مسلمانوں میں بھی کچھ آ گیا اس دور میں، اور یہ ہمارے علاقوں کے اندر، کہ وہ بھی سمجھتے ہیں اب بس عورت کا کچھ بھی مقام نہیں ہے، وہ تو بالکل جہنم میں جانے والی ہے، اس کا اب کوئی درجہ نہیں ہے، اور عورتوں نے بھی سوچ لیا کچھ کہ ہم کتنا بھی کر لے جہنم میں ہم جانے والے، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، جیسا میں نے کہا جو جیسا عمل کریں گے اس کا بدلہ ملے گا، اگر عورتیں گناہ کریں گی تو گناہ گار، ہاں لیکن رسول اللہ نے ضرور کہا زیادہ جائیں گی، لیکن ایک صحابی نے وجہ پوچھ لی، ایک صحابیہ نے وجہ پوچھ لی، اللہ کے رسول ہم کو کیوں آپ نے جہنم میں زیادہ دیکھا؟ تو آپ نے کہا تم جو ہے لان تان بہت کرتی ہو، لان تان نہیں کرنا چاہیے، اب دیکھیے حل آ رہا ہے حدیث، یہ مت کیجیے، لان تان بہت کرتی ہو اور احسان کرنے والوں کا احسان ایک جھٹکے میں اتار دیتی ہو، جیسا مثال کرو باپ زندگی بھر بچی کے لیے سب کچھ کرتا رہا، ایک کام نہیں کر سکا، ابا نے کیا کیا آج تک اپنے لیے، ایک جوڑا بولے تھے عید پر وہ بھی نہیں لائے، حالانکہ بیچارہ باپ پیدائش سے لے کر آج تک پسینہ بہا رہا ہے اپنا، صرف محنت کر رہا ہے کہ بچیاں میرے اچھے رہیں، تو فوراً احسان اتار دیتی ہے۔ شوہر نے سب کچھ کیا، ایک رنگ لانا بھول گیا، 10 تولے کا ہار لایا برابر، ایک رنگ نہیں لایا، کیا کیے تم نے آج تک میرے لیے، ایک رنگ نہیں لا سکے تم آج تک، ارے وہ 10 تولے کا ہار، وہ ہار تو کوئی بھی لاتا تھا، رنگ کا کیا، لان تان، احسان اتارنا۔ بھائی نے بہن کے لیے سب کچھ کیا، ایک کام نہیں کر پایا، آج تک بھیا نے میرے لیے کیا ہی کیا، اتار دیا احسان ایک جھٹکے میں۔ تو احسان کرنے والوں کے احسان تم اتار دیتی ہو اور لان تان کثرت سے کرتی ہو، دو عمل سے بچنا ہے، لان تان نہیں کرنا ہے کسی بھی خامو خواہ، ورنہ لان تان کا تو معاملہ کچھ ہوا نہیں ہوا، غارت ہو، مردہ ہو، یہ کھپے وہ کھپے یہ، اور اس کا کیا رہتا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہوتا ہے، شاید کچھ اس میں پڑھ کر پھونکا ہے، کیا رہتا، اس پہ لان تان کرتے ہیں، فلاں کچھ ہوا کہ ان کے بچے غرق ہو جائے، آگ لگ جائے، صدقہ فتنہ، ایسا ہوتا ہے، بدعائیں دیتی ہیں، لان تان بدعائیں دینا۔ اور دوسرا جو کام کرتی ہو وہ یہ ہے کہ احسان کریں، احسان تو ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی جنت میں جائیں گی یقیناً، جنتی عورتوں کی صفت رسول اللہ نے حدیث میں بتائی ہے، یقیناً جائیں گی، لیکن وہی ہے کہ تعداد کے اعتبار رسول اللہ نے زیادہ دیکھا ہے، زیادہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی، بلکہ اچھے اعمال جو بھی کریں گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یقیناً جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال جو بھی کریں گے چاہے مرد ہو عورت ہو جہنم میں اس کو وہی سزا ملے گی۔ جی السلام، کیا نہیں کرتے، کیا کمپلیٹ کرنا ہے؟ میں تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا میرے لیے مشکل ہے کہ میں اتنا یاد رکھ سکوں. بہرحال اس میں سے پہلا سوال ہے کہ اگر عالم یا علماء ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, تو کیا ان کی تخلید کرنا چاہیے, ان کی بات ماننا چاہیے ایسے علماؤں کی؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی اچھا اور سچا عالم یہ کام نہیں کرے گا, اس کی عالمانہ شان کے خلاف ہے. ایک منافق کی نشانی گالی دینا ہے, حدیث میں آیا ہے, سیدھی سی بات. تو ایک عالم اس امت کو کیسے گالی دیں گا؟ لیکن ایسا ہوتا ہے, لوگ تعصب میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور کیا کیا نہیں ہو رہا آپ جانتے ہیں. میڈیا نے اس کو کیسا اچھالا تھوڑے دنوں میں, آپ دیکھ رہے ہیں حالت, فلاں نے فلاں کیا ہے, سب کے نکاح ٹوٹ گئے, لوگ بھاگ رہے ہیں بےچارے, پریشان گھوم رہے, کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو رہا ہے, تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے اور اس طرح سے انتشار پھیلاتے امت میں, یہ درست نہیں, یاد رکھیں یہ بالکل درست نہیں. اب دوسرا سوال کیا, کیا صحابہ کے دور سے علماء کا جھگڑا چلے آ رہا ہے؟ تو یقیناً یاد رکھ لیجئے صحابہ آپس میں جھگڑتے نہیں تھے, ان میں یقیناً فکری اختلاف تھا, لیکن جب بھی دلیل آ جاتی وہ سر خم کر دیتے, فوراً رک جاتے. حضرت علی بن ابی طالب کا واقعہ میں نے سنایا تھا ایک بار کہ وہ نکلے اور شام جا رہے تھے سیریا, راستے میں خبر ملی تعاون پھیلا ہے, تو کہا ہم واپس جائیں گے وہاں, ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے کہا رسول اللہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا جہاں تعاون پھیلے, بیماریاں پھیلے, وہاں نہ جاؤ اس قسم کی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, رسول اللہ کی حدیث آ گئی, روک دیا. اسی طرح جو ہے بہت بڑا اختلاف رسول اللہ کے انتقال پر ہوا, دفنانے کے تعلق سے حدیث آ گئی کہ نبی جہاں انتقال کر دفنا دیا, ختم کر دیا. تو صحابہ میں اختلاف تھا, لیکن جیسی دلائل آتے رک جاتے. لیکن آج کا معاملہ تھوڑا اس سے برعکس ہے کہ دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, اور پھر اس پر حجت اور بحث, اور یہ علمی اگر بحث ہو تو ٹھیک ہے, یہ تعصبی بحث رہتی, ہم کو آپ کی بات ماننا ہی نہیں, اب بولتے جو آپ کیا بولنا ہے, یہ سوچ کے آیا ہوا ہے آدمی. اب آپ جو بھی بولیں گے اس کو الٹا سنے آتا, آپ بول رہے ہاں تو وہ نہ سنتا, دیکھو نہیں بولے انہوں نے, آپ بولے نہ تو دیکھو ہاں بول رہے تھے وہ. تو اس طرح سے تعصب میں ہوتا ہے. تو کھلا ذہن انسان رکھے, کھلی سوچ رکھے, اور ہر مومن کے بارے میں جو کتنا ہی دین پر عمل کرتا ہو, تھوڑا سا کیوں نہیں کرتا ہوں, اس نے ذہن رکھے میرا اچھا بھائی ہے. ورنہ آج کل جو جس طرح سے ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کے دور میں اختلاف تھا, لیکن حدیث آتے سرخم کرتے. اسی طرح جو ہے ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ کا وہی واقعہ, جہاں علی ادھر سے جا رہے تھے روک دیے گئے, ابو عبیدہ ابن جرہ شام میں تھے, ابو عبیدہ ابن جرہ شام میں تھے, عمر ابن خطاب نے خط لکھا اور کہا ابو عبیدہ اگر یہ خط تمہیں رات میں ملے تو دن کا انتظار نہ کرنا, اور دن میں ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا, اور فوراً میں نے تمہیں بلایا ہے. کیا کہا کہ ابو عبیدہ اگر میرا یہ جو ہے خط تمہیں جو ہے اگر دن میں ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا, اور رات ملے تو دن کا انتظار نہیں کرنا, فوراً نکل جانا. ابو عبیدہ ابن جرہ نے جواب دیا, اے امیر المومنین میں سمجھ گیا آپ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں. خط جواب دیا کہ مجھے کیوں بلانا چاہ رہے ہیں, میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اور جو ہے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ کر کہ جہاں تعاون پھیلے وہاں سے نہ نکلو, میں اس جگہ سے نہیں نکلوں گا. عمر ابن خطاب نے جب وہ خط پڑھا تو رو پڑے, آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابو عبیدہ مر گئے کیا, انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں ابو عبیدہ بچنے والے نہیں, اس لیے کہ اتنے صحابہ کثیر تعداد میں مارے گئے جس کی حدیث میں. اور ہوا یوں ہی, ابو عبیدہ ابن جرہ اس تعاون میں مارے گئے, ان کو شہید ہوئے, انتقال ہو گیا, چھوڑے نہیں انہوں نے, اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی. اور علی ابن طالب گھسے نہیں, اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا منع. تو دیکھ رہے ہیں آپ صاحب, اختلاف ہوا لیکن حدیث آئے بعد معاملہ ختم ہوا. تو اسی طرح اگر ہم میں اور آپ میں بھی اختلاف ہوتا ہے, دلیل آ جائے, چاہے قرآن کی آیت احادیث آ جائے, یا اگر اس میں کوئی بات نہ ملے صحابہ کے آثار سے مل جائے, ان کی زندگی حالات سے, سر خم کر دیجئے, معاملے کو چھوڑ دیجئے. گو آپ نے کتنا لڑا تھا اس کے لیے, یہ مت سوچئے. اصل یہ اتباع سنت, اتباع قرآن, اتباع شریعت اصل ہے ہمارے پاس. پھر چاہے میں نے اس کے خلاف کتنا ہی بلاؤ, آج میں دلیل مل گئی, میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی بھی, اپنی بات کو پلٹا واپس لے لیجئے, اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے جھک جائیے. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو علماء جو ہے پہلے دور سے لڑتے نہیں آ رہے تھے, یہ لڑائی کا لفظ بہرحال درست نہیں علماء کے لیے. ہاں فکری اختلاف, دلائل کے اختلاف کی بنیاد, وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, اور فکری اختلاف ہونے سے آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے, جس طرح سے آج کر رہے ہیں. ایک اور واقعہ آئیے, آداب الخلاف, صحابہ اگر ایک دوسرے خلاف ہوتے تو کیا ادب رکھتے ہیں, وہ ادب کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عبداللہ ابن مسعود سے اختلاف تھا ایک مسئلے میں, میراث کے مسئلے میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے میراث کے مسئلے میں اختلاف تھا. اور ایک بار عبداللہ ابن مسعود جو ہے اپنے جو ہے گھوڑے پر بیٹھ کر جو آنے لگے, تو عبداللہ ابن عباس, بہت اختلاف تھا دونوں کا, اتنا اختلاف کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ لوگوں کا میں سوچتا ہوں کیا حل ہوں گا جو دادا کی میراث سے پوتے کو شامل کر, اس طرح سے اختلاف تھا ان کا میراث دادا کی اور پوتے. اس طرح کہتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مسعود ایک بار آئے جن سے ان کا اختلاف تھا اس بات میں, فوراً عبداللہ ابن عباس بھاگے اور جا کر عبداللہ ابن مسعود کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لی اور لے کے گھوڑا چلنے لگے. تو انہوں نے کہا, اے جو ہے رسول کے جو ہے چچا زاد بھائی, کیا سلوک کرتے ہو تم؟ مطلب رسول کے تم بھائی ہو, اہل بیت سے ہو تم, یہ کیا سلوک کرو؟ میرا گھوڑا لے کے چل رہے, میں چلا لوں گا. کہا, نہیں, ہمارے دین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے بڑوں کی ایسی عزت کی جائے, ایسی عزت کی جائے, یہ ہمارا دین کا حکم ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا, تمہارا ہاتھ بتاؤ. جب انہوں نے ہاتھ دیا تو اس کو چوم لیا اور کہا, ہمیں بھی یہ حکم ہے اہل بیت کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. اچھا, یہ نہیں کہا تم تو یہ بولتے ہو, تم تو اتنے چھوٹے عمر میں, رسول اللہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی. یہ نہیں کہا عبداللہ ابن عباس تم تو اتنے چھوٹے ہو اور منہ چلاتے ہو, اتنے سے بچے ہو کے میرے سامنے, یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, اختلاف ان میں تھا لیکن دلیل آئے بعد معاملہ پورا ختم. اور یہ اختلاف ان کو بے عزتی پر, ذلیل کرنے پر, بزن ہونے پر, رشتے توڑنے پر, منہ نہ دیکھنے پر, گالیاں دینے پر مجبور نہیں کرتا, بلکہ اور محبت کو بڑھا دیتا ہے ایک دوسرے کی. فکر اختلاف ہے, میں اور دلیل ڈھونڈ کے لاؤں گا, آپ بھی تحقیق کیجیے, نہ کہ جھگڑتے تھے اس طرح سے. بہرحال آداب الخلاف, صحابہوں کے اختلاف میں کیسا ادب ہوتا, اس پر بہرحال ایک بہت بہترین کتاب آتی ہے آداب الخلاف, اس کو پڑھیے, اس میں انشاءاللہ مجھے تمام تفصیلات آئیں گی. بہرحال سوال لمبا تھا, میں مختصر, چونکہ خواتین کے سوالات باقی ہے, موقع رہا تو انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے بھی لینے کی کوشش کروں گا. کسی نے سوال کیا تھا, فیض بھائی آج کل ہمارے معاشرے میں رنگت کا تعصب بہت چل رہا ہے, لڑکی گوری ہونا اس کے خاطر, اچھا لڑکی گوری ہونا, اس کے خاندان کے لوگ بھی گورے ہونا, اور پوری تفصیلات نکال کر بہرحال وہ جاتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو بہرحال میں کہوں گا, اب چونکہ عالمی امن کی بات تھی اور رنگت کے بارے میں نے کافی کہا, پھر میں دہراؤں گا وہی آیت سورہ لقمان کی کہ رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اگر کوئی یہ پسند کرے کہ اس کے لیے خوبصورت لڑکی یا گوری, خوبصورت سے مراد ظاہر سی بات ہے یاد رکھی گوری, اس میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے ایک لڑکی رنگت کے اعتبار سے گوری ہو اور میں اس کو دیکھوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن حرج یہاں ہوتا ہے, حرج یہاں ہوتا ہے کہ دینداری کو بھی آپ چھوڑ کر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. اب ایسا ہو سکتا ہے نا, دیندار لڑکیوں کا ایک گروپ ہو جس کے اندر سے آپ کوئی گوری لڑکی کو پسند کر لیں, جو کہ سب دیندار ہیں, لیکن دینداری وہ تمام سب چیزیں چھوڑ کر وہ گوری ہونا بول کے پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا چلتا ہے. ابھی آپ نے صرف رنگ کا کہا, ایسے سے سوالات مجھ سے آتے ہیں اور لوگ ایسے سے وہ کرتے ہیں, ایسے سے واقعات میرے سامنے آئے کہ صرف گوری نہیں ہونا, گوری ہونا بالوں کا کلر میں بھی وہ رہتا, کون سے کلاس کا, کالے ہونا, براؤن ہونا, مرون ہونا, آنکھوں کا کلر کون سے ہونا, بھووں کی لینتھ کتنی ہونا, چل کر بھی بتاؤ بولتے ہیں اس کو, کیا ہے یہ سب, کیا ہے یہ سب, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جو لوگ ایسی چیزیں کریتے جن کا دین اہم نہیں ہوتا ہے تو شانہ کوا, آپ سمجھ جائیے اب شانہ کوا کہاں بیٹھتا ہے جا کر, یہی ہوتا ہے پھر ایسے لوگ جو دین کو ترجیح نہیں دیتے. یہ دنیا کے سب معاملات, رنگت اور فلاں خاندان کا رنگ کیسا اور یہ سب کیا ہے, اصل دینداری کو پہلے دینداری ہے کہ سب سے اول, پھر سب کچھ مل جائے الحمدللہ, شریعت اس سے خلاف نہیں ہے گورے رنگ سے الحمدللہ, پھر لیکن یہ نہ ہو اور باقی سب کچھ ہو, دین نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے, نہیں چلیں گے یاد رکھے, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, روتے ہیں, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. تو دینداری کو ترجیح دیجئے, دیندار لڑکی ہوں گی تو اولاد دیندار ہوں گی, مرنے کے بعد ثواب جاریہ دیں گی. دیندار اولاد تو بڑی اہم چیز ہے نا, مرنے کے بعد ثواب جاریہ ہی ہے. وولد صالح یدعو لہ, رسول اللہ فرماتے ہیں نیک اولاد جو دعا کرے مرنے کے بعد, تو ایسی اولاد چاہتے ہیں تو نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں, پھر رنگت ان کی چاہ جیسی ہو. آئیے صحابی رسول کا ایک واقعہ, ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے جو انتہائی کالے تھے, کہا اللہ کے رسول میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, لڑکی کا مسئلہ لڑکے کا مسئلہ تھا, اللہ کے رسول میرا نکاح نہیں ہو رہا, آپ کچھ کیجیے. کہا ٹھیک ہے, میں ایک جگہ خط لکھتا ہوں, دیکھو وہاں جا کے وہ دے دیں گے شاید. اب وہ گئے تو ان کے والد کے پاس پہنچے اور کہا رسول اللہ نے یہ خط دیا ہے. انہوں نے خط پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ نے لکھا اس میں کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں, اگر درست لگے مناسب تو اس سے نکاح کر دو اپنی لڑکی کا. جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پسند نہیں آیا لڑکا, بہرحال رسول اللہ نے بھیجا تھا تو لڑکی تک تو بات پہنچانی تھی. گھر جا کے کہا کہ رسول اللہ نے ایک لڑکا بھیجا ہے, تو کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اس شخص کو اپنے پاس, تمہیں رشتہ طے کر دو. کہا نہیں, تم پہلے ایک بار دیکھ لو ورنہ بعد میں میرے کو کچھ بولنا نہیں. تو کہا نہیں, آپ اگر رسول اللہ نے بھیجا, جب دیکھا تو کہتی ہے مجھے واقعی پسند نہیں آیا لڑکا, اتنے کالے تھے وہ صحابی جو ہے افریقی تھے, بہت کالے تھے, لیکن کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے نا تو میں اس سے ہی نکاح کروں گی. اب رسول اللہ ایسے کو نہیں بھیج سکتے میرے پاس, اس سے ہی کروں گی. اور انہوں نے کہا میں نے انہی سے نکاح کیا اور مجھے ان سے بہت محبت ہوئی, اللہ نے خوب مال و دولت بھی ہم کو عطا کیا. تو وہاں محبت کو ترجیح نہیں دی انہوں نے, رسول اللہ کا احکام ہے, رسول اللہ نے بھیجا تو خلاص, اب کیا یہ اور وہ اور کالا اور گورا. تو دینداری کو ترجیح دیجیے, دینداری اول ہے، مالداری بھی نہیں، مالداری بھی نہیں، دینداری اصل چیز ہے۔ تو یہ اہم ہے، ہم لوگ یہ سب واقعات کو چھوڑ کر جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ دوسرا اپنی بچی، چلو یہ تو رہا ان کی بچی کم گوری ہے، ان کی بچی یہ ہے یہ کالی ہے، اپنی بچی جب رہی ہو اگر یہ کالی ہے کم رنگ ہے اور کوئی رشتے وہاں سے آیا اور بولے نہیں بچی کا رنگ کم ہے، بولتے دیکھو اللہ کی خلقت کو ایسا برا نام رکھ کر یہ کرے، لیکن جب اپنی بہو ڈھونڈنے جاتے تو گوری ہونا، اپنی بہو گوری ہونا، اپنی بچی کیسی ہے دوسروں کو چیپنا چاہ رہے پھر آپ؟ ہاں جب آپ گوری بہو ڈھونڈ رہے تو اپنی بچی کو بھی گوری پیدا کرنا چاہیے تھا آپ نے، تاکہ وہاں سے بھی گورے لوگ پھر رشتہ لے گئے، کیسی عجیب بات ہے، تھوڑا سا عقل، تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ مسلمانوں معیار آیا کہاں سے گورے اور کالے کا، یہ بھی بتا دیتا ہوں پہلے۔ ایک زمانہ تھا تمام عورتوں اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی، آج بہت مشکل ہو گیا نکاح ہونا، اس لیے کہ بے حیا اتنی عام ہو گئی اور پوسٹرز اتنے لگ گئے کہ سب بول رہا ہے یہ اس سے شادی کرنا کہ میں کو، یا اس کے جیسی لا کے دو، کہاں سے ملیں گی ویسی لڑکیاں، وہ ایک ہی ہے بیچاری، نہیں یہ وہ جو ہے نا وہ اس کے جیسی ہونا میرے کو، اب امی اس کی فوٹو لے کے آپ کیسا ڈھونڈو بیٹے تیرے لے ایسی لڑکی، کہاں ملیں گی، وہ ایک ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، سب نقاب میں ہوتے، غیر مسلم بھی جو بڑا احتیاط کرتے تو کم عورتیں دیکھنے کو ملتی، چوائسیز لسٹ ہوتی، رشتہ آیا ارے فوراً کر دو بس چلو ہو گیا، سب کے نکاح ہوتے، لیکن آج کیا ہوگا، چوائسیز بڑھ گئے، ہر کوئی بے پردہ گھوم رہی ہے لڑکیاں، تو اب یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا، سو جگہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل ہو گیا وہ، دیکھ کیا کروں کیا کروں، آپشنس، تب پھر کیا ہوتا، پھر نہیں یہ نہیں ہونا، وہ ایسا دکھ رہی، اس کی ایک انچ ہائٹ کم دکھ رہی ہے، ذرا ایک انچ لمبی والی ڈھونڈو، وہ فلاں ہونا، لیکن جب اس کی بہن کا مسئلہ آتا تو بولتے یار کیسے لڑکے ہو گئے، دیکھو رنگ کا بول رہے، کیوں آپ کے نکاح میں تو آپ رنگ ہی دیکھ رہے تھے نا، تو جو کریں گے وہ پالیں گے آپ، دنیا میں ہوتا ہی، تو جب عورت ساس ہوتی ہے تو گوری لڑکیوں کو ڈھونڈتی ہے، جب ماں ہوتی ہے تو بولتی ہے کوئی تو بھی اس سے نکاح کر لے میری لڑکی سے، کیسا ہوں گا پھر، کیسا ہوں گا پھر؟ تو یہ رنگت کا اصول چھوڑیے، دینداری کو بیان بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکیوں سے نکاح چار چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، چار چیزوں کے لیے، پہلا مالداری، آج مسلمان وہی ڈھونڈتا، ڈی ایڈ بی ایڈ نہ، سونے کے ہو، سونے کے انڈے والے مرغے، ڈی ایڈ بی ایڈ سے کیا ہوتا، پرماننٹ 10,000 12,000 15,000 ہے نا، پہلے ایک سال لیتے تو اچھا لگ رہا، اب لوگ کوس رہے، برا بول رہے، تو ڈی ایڈ بی ایڈ ایسا ڈھونڈتا ہے تاکہ پرماننٹ سورس آف انکم بنا لے، تو مالداری دیکھتا ہے سسر، سسر کتنا امیر، اچھا پھر درست بھیجنا، یہ ہونے والا سسر مال، تو مالداری، رسول اللہ فرماتے ہیں پہلا لوگ دیکھتے ہیں مالداری، دوسری چیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، حسن جمال، خوبصورتی، خوبصورت ہے کیا، آج یہ ہمارے پاس ہے، مالدار اور خوبصورت بولے تو سب کچھ ہو گیا، آپ کہیں مت جاؤ، کچھ مت دیکھو، بس کر دو میری شادی سے، دینداری وینداری چھوڑو، اس کو کیا کرنا، تیسرا سر فرماتے حسب و نصب، ننیال ددیال یہ ہے، اس کے لیے کرتے، چوتھا فرمایا دینداری کے لیے کرتے، اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو لازم جانو، دینداری کو پکڑ لو، دیندار لڑکیوں کو تھام لو، سونے کا دیندار لڑکیوں کو تھام لو، دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری کے ساتھ حسب نصب، دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے، لیکن دینداری چھوڑ کے سب کچھ ہے، مت بڑھیا آگے، نقصان دہ ہوں گا، رسول اللہ نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہے مسلمانوں، تم دینداری کو لازم جانو، پکڑ لو اس کو۔ تو ہم نے دینداری کے معیار کو چھوڑنے سے آج یہ تمام چیزیں ہو رہی، چونکہ ایک اہم سوال تھا آج کا یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے میں مناسب سمجھا رکھوں، تو بہرحال ایک انسان جو اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے بہنوں کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے وہی سوچے، دینداری ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے ایک لڑکی دینداری کے معیار پر ہے اور کوئی جا کے بولے خوبصورت نہیں، کتنا اس کو ٹھیس پہنچیں، کیوں میں دینداری میں لگی، کتنی عجیب بات ہے، ایسا اللہ کے لیے مت کیجیے، بلکہ نکاحوں کو عام کیجیے، سادہ کیجیے، دینداری کو بنیاد بنائیں، انشاءاللہ دیکھیے اس سماج اور سوسائٹی میں ایک زبردست ایولیوشن اور تبدیلی آئیں گی، انشاءاللہ آخری، یہ آخری سوال رہیں گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے ایک سوال کیا، کسی نے جو ہے جارج بش حکومت پہ الزام لگایا ہے کہ یہ انسائڈ جاب تھا، اندر سے کسی نے یہ کروائی ہے، تو اب جو لوگ معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہو، جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں اسلام کے مطابق، تو بہرحال یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ حملہ ہوا، جو سب سے پہلی غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے اس کو کنڈیم نہیں کیا کبھی، ہم خوش ہوئے اس پر، یہ بالکل میں عام بات بتا رہا ہوں، ہر مسلمان خوش ہوا، جبکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ہم نے کنڈیم کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا تھا۔ انسانیت کو، بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ رسول اللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خافر ایک قوم کی طرف بھیجتے اور کہتے ہیں ابوبکر اگر جیت جاؤ تو جھاڑ نہ توڑنا خوشی میں۔ وہ کیسے معصوم انسانوں کو مارنے کی وہ دین حکم دیں گا جو جھاڑوں کے پتے خوشی میں توڑنے سے منع کر رہا ہے؟ ہوتا ہے نا خوش ہو کے لوگ پتے توڑ دیتے جھاڑ، کہا وکر جاؤ تو بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، بچوں کو ہاتھ نہ لگانا، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ہاتھ نہ لگانا، عورتوں پہ حملہ نہ کرنا، جو ہم سے لڑنے نہ آئے ان کو کچھ نہ کرنا، اور جھاڑوں کو نہ توڑنا۔ تو وہ دین کیسے اجازت دیں گا معصوم لوگوں کو مارنے کی؟ تو سب سے پہلے ہم نے کنڈیم کرنے، ہم سب خوش ہوئے، وہ بہت اچھا ہوا بہت لوگ مرے، اس کا نقصان بھی اٹھایا۔ پھر ہم نے سب سے پہلے ہمارا کام تھا کہیں بھی معصوم لوگوں کی جانے جائے کنڈیم کرے، اس غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا اس میں کتنے مسلمان بھی تھے۔ ہم نے تو خوشیاں منا لی پہلے کہ ارے بہت اچھا ہوا، ہزاروں مسلمان بھی اس میں کام کرتے تھے معلوم آپ کو، اور مسلمانوں کا لاکھوں اور کروڑوں کا سرمایہ تھا اس کے اندر، اس کا نقصان بھگتا سب نے، تو کسی نے کام کیا اور ہم نے بھی کہا ہاں ہم نے کیا، اٹیسٹیفیکیشن دے رہے، ہاں فلاں تھا اچھا کیا اس نے، فلاں کیا انہوں نے ووٹ دے کے جتا کے لائے تھے۔ تو کیا ہے یہ سب باتیں، یہ عجیب باتیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو ہم نے کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس چیز کو۔ اب بہرحال جو لوگ اس میں مارے گئے ان کے تعلق سے کیا، تو جو لوگ معصوم تھے جو مارے گئے بہرحال ان کے تعلق سے حسن ظن رکھتے ہیں، جو مومن تھے بہرحال اللہ ان کی نیت پہ اٹھائیں گا، جو کافر تھے ان کو اپنی نیت پہ اٹھائیں گا، تو بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں ان کے تعلق سے جو بھی بہرحال ہوا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ واقعی میں وہ کسی حکومت نے کرایا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی اور نے، بہرحال جس نے بھی کیا وہ قابل مذمت ہے، جس نے بھی کیا، جس کسی انسان نے کیا قابل مذمت ہے، غلط کیا، بہت برا کیا، شریعت اسلامیہ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ بالکل درست نہیں تھا، اور یہی موقف مسلمانوں کا ہمیشہ ہونا چاہیے، جب بھی معصوموں کی جان جائے ہم اٹھ کھڑے ہو ان کے لیے، یہاں غلط ہوا یہ، ورنہ ہم نے کیا کیا، خوشیاں منائی اور لوگ تو پہلے الزام لگا رہے تھے، ہم نے کہا ہم نے یہ کیا، تو بہرحال اب ان کا کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کو اپنی نیتوں پر اٹھائیں گا جو کچھ ہوا۔ بہرحال ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔